المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے پر نور ہے زمانہ, روزانہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم مدنی مذاکرے کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 11:30 بجے, اور روزانہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات, خصائص اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک کرامات کا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور بلندیوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم یہ سلسلہ جماتے ہیں, یہ محفل جماتے ہیں, اور نام ہی سے ظاہر ہے پر نور ہے زمانہ, ہر طرف جگمگ جگمگ ہو رہا ہے, عاشقان رسول کے دل بھی جگمگ جگمگ کر رہے ہیں, ان کے گھر بھی جگمگ جگمگ کر رہے ہیں, اپنی شادیوں پر بھی اس انداز سے خوشیاں نہیں مناتے ہوں گے, اس انداز سے گھروں کو نہیں سجاتے ہوں گے جس انداز سے یہ عاشقان رسول اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے ایام میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے ایام کے دنوں میں ملتی ہے. اور کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو, کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, آیا اسی دن احمد مختار آ گیا, عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے, بال یقین ہے عید عیدا عید میلاد النبی, میرا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے ایام یا عاشقان رسول کے لیے بڑے ہی بابرکت, بڑے ہی پرجوش انداز میں منانے والے دن ہوتے ہیں. اور مدنی چینل آپ کے ساتھ ساتھ ہے ہر قدم پر, ہر منزل پر, ہر ایونٹ پر, ہر اسلامی تہوار پر مدنی چینل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا, بلکہ گویا انگلی پکڑا کر جس طرح بچے کو باپ چلاتا ہے اور تربیت کرتا ہے, مدنی چینل کی مثال بھی ہمارے لیے ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل ہمیں انگلی پکڑا کر ایک انداز سے تربیت کے مراحل طے کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل اسلام کا نقشہ کیا ہے, عاشقان رسول کا انداز کیا ہونا چاہیے, اور اسلامی تہواروں کو کس انداز سے منانا چاہیے. آج بھی ہمارا موضوع بڑا ہی پیارا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خصائص و جمالات, خصائص و کمالات کا بیان آج بھی کریں گے, اور موضوع میں کیا ہے وہ آپ شعر میں سنیے. آئیے شعر میں سنتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس وصف اور کن باتوں کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, تیرے تو عیب تنہائی سے ہے بری, تیرے تو عیب تنہائی سے ہے بری, ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, ہے راہوں میرے شاہ میں, ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جی ہاں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص باتیں, وہ کمال کی باتیں کہ جن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حیران ہیں, حیران ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان اوصاف پر کہ جن اوصاف کی بلندی کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا ہے, اس بحر عظیم الشان کا کوئی ساحل ہمیں نظر نہیں آتا ہے, بلکہ یہ ایسا عظیم سمندر ہے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور آپ کے خصائص کا کہ ہم تو بس دیکھتے رہ جاتے ہیں, اور بزبان اعلی حضرت حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, آپ کا انداز ہی نرالا ہے, میرے محبوب کی ہر ادا نرالی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات, وہ خصائص کہ جو کسی اور کو نہ ملے اس جہاں میں, جو کسی اور کو رب نے عطا ہی نہ کیے, میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ باتیں چند انشاءاللہ آج بیان کی جائیں گی. ظاہر ہے کہ جب آقا کے ان اوصاف کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا تو ایک سلسلے میں کیسے بیان کیا جائے, تو آج ہم چند مدنی پھول آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خصوصیات کہ جو کسی اور کو اس جہان اور دھرتی پہ اللہ نے عطا ہی نہ کی, جو میرے آقا ہی کو ملی, آج انشاءاللہ وہ باتیں سنیں گے. اور ہمارا موضوع ہے خصوصیات مصطفیٰ یا خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خصائص یہ خصوصیت کی جمع ہے, راشد بھائی خصائص یہ خصوصیت کی جمع ہے یا خصوصیات کی جمع ہے. خصائص سے مصطفیٰ سے مراد یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خاص باتیں جو آپ ہی کا خاصہ ہو گئی, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ملی اور کسی کو نہ ملی, چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ رسول ہوں چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کے ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو وہ چند باتیں دی جو کسی اور کو نہ دی. آج انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور حسب معمول ہم تلاوت قرآن سے آغاز کریں گے, نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کے ایس ایم ایس بھی پڑھیں گے اور آپ کی ویڈیو کالز بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں. آپ واٹس اپ کے ذریعے ویڈیو بنا کر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی ویڈیوز کو ہم چلانے کی کوشش کریں گے, مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ ہم محض لوجہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں اول تاخر شرکت کریں گے, علم دین سیکھیں گے, سیکھ کر عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے, اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر کے رحمت خداوندی کو حاصل کریں گے کہ جہاں اللہ عزوجل کے نیکوں کا نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عزوجل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارے ساتھ انشاءاللہ مبلغین اسلامی بھائی موجود ہیں, مدنی اسلامی بھائی موجود ہوں گے, تلاوت بھی سنیں گے نعت بھی سنیں گے, اور آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری بھی ہوں گے, ان سے بھی انشاءاللہ موضوع پر مدنی پھول لیں گے. آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی فرمائش کوئی تاثرات دینا چاہتے ہیں, مدنی چینل آپ ہی کا ہے, ضرور ریکارڈ کروائیے, ممکنہ صورت میں انشاءاللہ کالز بھی ہم چلانے کی کوشش کریں گے. آئیے اب تلاوت قرآن کے ذریعے باقاعدہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کے دو دانوں بیٹھیے, اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وعفانا لك ذكرك وعفانا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے مل کر چند اشعار نعت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی محمد. احمد مصطفیٰ کے حوالے سے خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے. لکھتے ہیں شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا شاہ کونین جلوانما ہو گیا شاہ کونین جلوانما ہو گیا شاہ کونین جلوانما ہو گیا رنگ عالم سا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم سا بالکل نیا ہو گیا شاہ کونین جلوانما ہو گیا منتخب آپ کی ذات والا ہوں بھی منتخب آپ کی ذات والا ہوئی منتخب آپ کی ذات والا ہوں بھی نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ مل گیا تجھ سے اللہ راستہ حق سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا حق سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا ایسی نافذ تمہاری حکومت ہو بھی ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا، ناز کر رہے زمین اپنی قسمت پہ تو، ناز کر رہے زمین اپنی قسمت پہ تو، ناز کر اے زمین اپنی قسمت پہ تو، خاک نالین احمد رضا ہو گیا، خاک نالین احمد رضا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، سبحان اللہ، کیسا رنگ نیا ہوا ہے، ہر طرف ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں، مسرت اور شادمانیاں نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے ایسے پیارے پیارے کلام اور ایسی پیاری پیاری نعتیں لکھ کر ہمیں دیں، اور آج الحمدللہ ان نعتوں کے صدقے میں بھی ہم عشق مصطفیٰ کو مزید فضو کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور یہ الحمدللہ ہم پر احسان ہے ان بزرگوں کا، یہ رب کا فضل ہے، ان بزرگوں کا سایہ، ان کے مبارک اشعار۔ آج ہمارا جو سلسلہ ہے پر نور ہے زمانہ، اس کا چوتھا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، موضوع ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیات کہ جو آپ کو رب تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، یہ خصوصیات اس قدر زیادہ ہیں ان کو ہم کیا بیان کریں، اور ہم جیسا کج فہم اور کم سمجھ آدمی ان کو کیا بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ان خصوصیات کو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اولاً تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام خصوصیات کیا ہمیں پتا ہے کہ نہیں؟ پاک بھائی، آپ نے شروع میں جو اعلیٰ حضرت کا شعر بھی پڑھا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جو ہیں وہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہیں۔ واقعی ایسا ہے، جب بندہ موضوعات کی تیاری کرتا ہے تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ میں نے اوپننگ کہاں سے کرنی ہے، اس موضوع کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے۔ بالکل، آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا موضوع کے حوالے سے تو اشفاق بھائی یقین مانے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں سے ابتدا کریں گے، اتنے خصائص ہیں اور ایک سلسلہ جو ہے یہ ناکافی ہے۔ خصائص سے متعلق ابتداء میں کچھ عرض کروں گا کہ خصائص سے مراد کیا ہے، خصائص سے مراد کیا ہے، میں نے پہلے عرض تو کی خصوصیت، شاید یہ خصائص خاصے کی جمع تو نہیں؟ جی، خصوصیت خاصیت یہ مشترک الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خاصے کی جو تعریف کی جاتی ہے لفظی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ما یو جدو فی ہی ولا یو جدو فی غیر ہی، خاصا کسی شے کی وہ خصوصیت جو صرف اسی میں پائی جائے دوسری میں نہ پائی جائے، اسے کہتے ہیں خاصا۔ ما یو جدو فی ہی ولا یو جدو فی غیر ہی، کسی شے کی خصوصیت خاصا وہ وصف ہوتا ہے جو اس شے میں تو پایا جائے لیکن اس کے علاوہ کسی غیر میں نہ پایا جائے۔ صحیح، خصائص سے کیا مراد ہے؟ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں اشفاق بھائی, مخلوق میں جو سب سے افضل و اعلیٰ گروہ ہے وہ ہے گروہ انبیاء. ساری مخلوق میں انبیاء اور رسول جو ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ فضائل کمالات اپنے انبیاء کو مرسلین کو عطا فرمائے. صحیح. اب تمام انبیاء اور تمام مرسلین میں بعض فضائل, بعض کمالات, بعض معجزات وہ ہیں جو مشترک ہیں. یعنی ہر ہر نبی کو یا ایک سے زائد نبیوں کو وہ معجزہ دیا گیا, وہ خصوصیت, وہ فضیلت دی گئی. ٹھیک ہے, وہ معجزہ کہلائے گا, کمال کہلائے گا, فضائل کہلائے گا, فضائل مصطفیٰ. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. جی, بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی. جی, الگ الگ کمالات انہیں دیے گئے, الگ الگ فضائل انہیں دیے گئے. یعنی کچھ کمالات وہ فرما رہے ہیں مشترک ہیں. اچھا, کچھ مشترک ہیں. کچھ مشترک ہیں جو سب کو دیے گئے. جی, جیسا کہ مختوم ہونا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصاصہ خصوصیت یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے. جی جی, تو آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک 12 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہوئے ہیں جن کی ولادت ایسی ہوئی تھی کہ وہ ختنہ شدہ تھے. سبحان اللہ, یہ مشترک. جی جی, ٹھیک ہے. میں ابتدا سے لے رہا ہوں کہ بعض کمالات, فضائل اور معجزات وہ ہیں جو انبیاء کے درمیان مشترک ہیں. ایک سے زائد انبیاء کو عطا کیے گئے. ٹھیک ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نہیں, ہم بعض کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, کئی ایسے فضائل, کمالات اور معجزات عطا کیے کہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر, آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی نبی, کسی رسول کو بھی عطا نہیں کیے گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فضائل, وہ کمالات اور وہ معجزات جو صرف آپ ہی کو عطا کیے گئے, انہیں کہیں گے خصائص مصطفیٰ. اس میں فضائل بھی آئیں گے, کمالات بھی آئیں گے اور معجزات بھی آئیں گے, اور ان میں وہ خصوصیات بھی ہیں کہ جو مشترک بھی ہیں. جی, یعنی کہ وہ جو دیگر انبیاء کو بھی ملی. جی, وہ بھی اس میں بیان ہوگا. جی جی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صرف ملی وہ زیادہ اس میں ہم. جی, کوشش کریں گے کہ آج بیان کریں. اور ان میں خصوصیات کتنی ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے سمجھ لیں کہ سب سے بڑے عالم تھے, محدث تھے, اور اعلی حضرت نے بھی ان کے بارے میں فتح اور ضویہ میں لکھا ہے کہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ تقریباً 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے دیدار کیا. واہ واہ واہ, کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ ہم کوئی فن اور کوئی علم نہیں پاتے جس میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے تصنیف نہ کی ہو. اچھا, یعنی ہر فن پر آپ کی کتاب ملے گی. بہت بڑے امام ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 20 سال, ایک عام عالم نہیں, اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث, سب سے بڑا عالم, 20 سال تک انہوں نے قرآن, حدیث, فقہ کی کتابیں, سیرت کی, تصوف کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کے خصائص کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آپ نے 2 کتابیں تحریر فرمائی. ایک تو بڑی مشہور ہے الخصائص الکبرى, اور دوسری کتاب ہے انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب. ان 2 کتابوں میں آپ نے 1000 سے زائد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کو بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو عطا نہیں ہوئی. 1000 سے زائد. اور پھر اعلیٰ حضرت نے فتح ورضویہ میں فرمایا کہ یہ تو علامہ سیوطی کا جو مطالعہ تھا, آپ کی جہاں تک نظر تھی اس کے مطابق 1000 سے زیادہ حضور کی خصوصیات ہیں جو آپ سے بڑے علم والے ہیں. واہ واہ, جن کی زیادہ نگاہ ہے ان کے نزدیک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کی کوئی انتہائی نہیں. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کتاب لکھتے تو کیسے لکھتے؟ امام جلال الدین سیوطی نے 1000 لکھے اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے مطالعے کی بنا پر, اپنے علم کی بنا پر لکھے ہیں. تو وہ ہستی جو بالکل قریب تھی, یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے, وہ کتنے زیادہ حضور کی خصوصیات کو جانتے ہوں گے, اور اس کے باوجود انہیں بھی کہہ دیا گیا کہ آپ بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیسی کمال کی ہوگی, میرے اللہ نے کتنا پیارا آپ کو بنایا ہے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جاں میں جان تجلّہ کہوں تجھے. میرے محبوب کی کیا شان ہے. اب آ جاتے ہیں کچھ خصوصیات کی طرف بھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ تو یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے کہ بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری طرح سایہ نہیں تھا. میں اگر ہاتھ رکھتا ہوں تو میرا سایہ نیچے پڑتا ہے لائٹ کی وجہ سے, کسی روشنی کی وجہ سے. میں بیٹھتا ہوں تو میرا سایہ چلتا ہے میرے ساتھ بیٹھتا ہے. میں چلتا ہوں تو میرا سایہ میرے ساتھ چلتا ہے. اور یہ سایہ ہر انسان کے ساتھ ہے, ہر انسان کے ساتھ سایہ ہے. میرے آقا بھی انسان تھے, لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بہت خاص چیزیں فرمائی تھی, آپ کو اللہ تعالی نے وہ خواص عطا کیے تھے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں, اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا کا سایہ ہی نہیں تھا, اور اس کی کیا وجوہات ہیں, علماء نے اسے بھی بیان کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بے سایہ, وہ بے سایہ ہیں کہ جن کے سائے میں سارا جہان پل رہا ہے, جن کے سائے میں سارے جہان کی بگڑی بن رہی ہے. ہمارے آقا کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اور بھی لکھا ہوگا, میرے علم کے مطابق دو رسالے خاص اس موضوع پر لکھے ہیں. ایک کا نام ہے قمر التمام فی نفی ظل عن سید الانام, مخلوق کے سردار کے متعلق سائے کی نفی کے بارے میں کامل چاند. یہ کتاب کامل چاند ہے کہ روشنی دے رہا ہے, اس کے متعلق اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس رسالے کا مطالعہ کیجئے. دوسرا رسالہ تحریر فرمایا ہدی الحیران فی نفی الفیء عن سید الاکوان, سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق سائے کی نفی کے بارے میں حیرت زدہ کے لیے رہنمائی. سبحان اللہ, حیرت ہو رہی ہے تو یہ رسالہ تحریر جو کیا اس کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہ دھوپ میں سایہ تھا نہ شعاع میں, نہ شعاع میں مطلب دھوپ کے سورج کے علاوہ مثلا چراغ وغیرہ یا اس طرح کی روشنی میں بھی جو ہے نا وہ سایہ نہیں تھا, اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا نور تھے. اور ایک عالم دین نے لکھا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت بھی ہو سکتی ہے, اللہم اجعل لی نورا, اے اللہ مجھے سراپا نور فرما دے. صحیح, اور نور کا سایہ نہیں تھا. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا کہ قدے, وہ کیا شعر ہے اعلی حضرت کا, ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں. یہ اعلی حضرت کا نہیں ہے, اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ سایہ پر بھی بڑے اشعار لکھے ہیں. اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. سایہ نہیں ملے گا جس کا, اس کا ثانی کہاں سے لائیں گے. اعلی حضرت لکھتے ہیں تو ہے ٹکڑا نور کا, تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو مشکل شعر ہے اس لیے میرے ذہن سے بھی نکل گیا تھا. تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا, سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. یہ پوری علمی بحث ہے اس میں. اعلی حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو نور کا سایہ ہیں, آپ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایسا مظہر ہیں کہ آپ کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. آپ خدا کی سب سے بڑی دلیل ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل ہیں. آپ تو نور کا سایہ ہیں, اور کبھی بھی نور کا سایہ نہیں ہوتا, سائے کا سایہ نہیں ہوتا. تو آپ تو نور کا سایہ ہیں, سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. تو یہ بھی دو دلیلیں ہیں, نہ نور کا سایہ ہوتا ہے نہ سائے کا سایہ ہوتا ہے, پھر میرے محبوب کا کیوں سایہ ہو. سبحان اللہ بھائی, یہ جو سائے کی نفی والا مسئلہ ہے نا, یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے. جی, یعنی آپ 14 صدیوں کی اگر تاریخ دیکھیں, علماء کی کتب کا مطالعہ کریں, تو کسی عالم کو, کسی فقیہ کو, کسی محدث کو اس مسئلے میں اختلاف نہیں رہا. اچھا, تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ علماء اپنی کتابوں میں اس چیز کو ذکر کرتے آئے. جیسے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے خصائص کبریٰ میں پورا باب باندھا اس پر, اسی طرح قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں, اور دیگر علماء نے بیان کیا. ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں, ایک جسم ہے, اور جسم اپنا سایہ رکھتا ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان اور ایک جسم ہونے کے باوجود سائے سے پاک کیسے ہیں؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان کی روح ہوتی ہے نا, کوئی بھی انسان ہو, نبی ہو یا غیر نبی ہو, انسان کی جو روح ہوتی ہے یہ نور ہوتا ہے. تو سارے انسانوں کی روح یہ نور ہے, لیکن جسم جو ہے وہ مٹی کا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح بھی نور ہے, اور آپ کا جسم منور بھی نور ہے. اچھا, سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا شیخ مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ, میں چند بزرگوں کے حوالے پیش کروں گا. یہ وہ بزرگ ہیں جو پورے اپنے دور کی پوری امت کی نمائندگی کرتے ہیں, اور اپنے اپنے ادوار میں یہ حق کا معیار تھے. مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کو دنیا مانتی ہے, بہت بڑی شخصیت ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ تھا یا نہیں تھا. مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. اب اس پر لوجیکل منطقی دلیل آپ کیا دیتے ہیں؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ عالم شہادت میں, اس دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوگا وہ اس شے سے لطیف تر ہوگا. کسی بھی شے کا, کسی بھی شخص کا, کسی بھی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے وہ اس سے لطیف ہوتا ہے, اور اس جہان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی لطیف ہے نہیں, اس لیے حضور کا سایہ ہی نہیں ہے. صحیح. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں سورہ دحا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سایہ عیشاں بر زمین نمی افتاد, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر سایہ نہ تھا. اب دیکھیں یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے آئمہ ہیں اور یہ اس کی شہادت دے رہے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت نفی الفی استاد صاحب نے جس طرح دو رسالوں کا حوالہ دیا, اعلیٰ کا ایک تیسرا رسالہ بھی ہے اس کا بھی بڑا پیارا نام ہے, نفی الفی ان نفی الفی ام من استنار بی نور ہی کل شئی. اس ذات سے سائے کی نفی کا بیان کہ جس ذات کے نور سے تمام چیزیں منور ہوئی. اللہ اللہ. اس رسالے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بشر ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں, لیکن کیسے وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف, اور جسم انسانی رکھتے ہیں مگر ارواح, روح کی جمع ہے, اور جسم انسانی رکھتے ہیں مگر ارواح اور ملائکہ سے ہزار جگہ الطف, یعنی ہزار جگہ لطیف. صحیح. عربی کا ایک بڑا شعر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں اور اتنی خصوصیات کے حامل. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ الا ان محمدن بشر لا کل بشر بل ہوا یاقوتم بین الحجر. خبردار, محمد صلی اللہ تعالی وسلم بشر ہیں, انسان ہیں, مگر کسی بشر کی مثل نہیں, بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے پتھروں کے درمیان یاقوت. محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر. محمد بشر ہیں, عام بشر نہیں, یاقوت بھی ایک پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پر آپ نے جو بشر کی بات کی اور بشر کے متعلق آپ نے بتایا کہ یہ مطلب اس کا معنی کیا لینا چاہیے, اب قرآن شریف کی آیت ہے, مشہور آیت کریمہ ہے, سورہ کہف کی آخری آیت جو ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اس سے پھر یہی مراد لیں گے کہ جب اتنی ساری فضیلتیں, ایسے ایسے کمالات اور خواص دنیا نے دیکھے تو کہیں کوئی گمان نہ کرے کہ یہ خدا ہے. جی. یہ خدا ہے, یہ کیسے, یہ تو بندہ نہیں ہو سکتا, یہ خدا ہے, کوئی نہ کہہ بیٹھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ محبوب آپ سب کو یہ بھی بتا دو اتنے کمالات فضائل اور خصائص رکھنے کے باوجود میں انسان بھی ہوں. جی, میں انسان ہوں. جی. اور یہاں پر بعض لوگ مغالطہ بھی کرتے ہیں کہ پھر اس میں افضلیت کہاں ہے, مثلکم کہہ دیا, میں تو تمہاری طرح ہوں, تو پھر اس سے کیا مزید کچھ اعتقادی طور پر ہماری اصلاح کیسے ہو. اشفاق بھائی, یہ آیت اگر پوری پڑھے نا تو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ آیت پوری پڑھیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. یہ یعنی جو بشر کہلوایا گیا نا, یہ اسی بات کی نفیجی کی فضائل, جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات دیکھ کر یا دیگر انبیاء کی کمالات دیکھ کے ان کی امتوں نے ان کو خدا کہہ دیا, خدا کا بیٹا کہہ دیا, اس کی نفی تھی کہ اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, یعنی میں خدا نہیں ہوں, تمہاری طرح مخلوق ہوں, لیکن فرق کیا ہے, میں عام بشر نہیں ہوں, مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو وحی کی سے فرق ہو گیا, فرق ہو گیا کہ مجھ پہ وحی کی. یہ ایسی فصل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو تمام عام بشروں سے ممتاز کرتی ہے. اب دیکھیں نا, جو زمین پہ کھڑا ہے چاند پہ حکومت کر رہا ہے, جو زمین پہ کھڑا ہے سورج پہ حکومت کر رہا ہے, جو زمین پر ہے زلزلہ آتا ہے پہاڑ پہ اپنے مبارک پاؤں کو مارتا ہے تو زلزلہ رک جاتا ہے, جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے روا ہوتے ہیں, جس کی آنکھیں قریب و بعید کو دیکھ لیتی ہیں, جس کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ کمالات دکھاتا ہے کہ کنکریاں اس کے کہنے پہ کلمہ پڑتی ہیں, اس کے لیے جھک جھک کر درخت سلام کرتے ہیں, جانور آتے ہیں تو پاؤں میں جھک جھک کر سجدے کرتے ہیں, جس کے لیے اتنے سارے کمالات ہوں, کوئی گمان کر سکتا تھا یہ تو کہیں خدا تو نہیں. تو اس بات کو ختم کر دیا گیا, اس شرک کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کامل ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں, اتنے کمال والے ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں, خاص بندے ہیں, بندے ہیں لیکن خاص بندے ہیں, اسی لیے بشر مثلکم کہلوایا اور انہی کی زبان سے کہلوایا کہ خدا نہیں کہہ رہا. اے محبوب ہم تو کہیں گے تو کہیں گے والا فائن کا ذکر, ہم کہیں گے تو کہیں گے والا سو پی اپی کربو کا فتردا, ہم کہیں گے تو کہیں گے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین, ہم کہیں گے تو کہیں گے انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرہ, ہم یہ کہیں گے. اور جب آپ کی زبان سے کہلوانا ہے تو اس بات کو بھی ثابت کروانا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ خود کہیے کہ ہم آپ تم لوگوں کی طرح انسان ہیں, تاکہ عاجزی کا بھی پہلو نکل آئے. میرے محبوب کیسے عاجزی والے. اشفاق بھائی یہاں ایک اصول اگر قاعدہ ہم ذہن میں رکھیں نا, کہ نبی پاک علیہ السلام بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں, آپ کے فضائل و کمالات بھی ہیں, آپ انسان بھی ہیں, کس وقت کس چیز کو ذکر کرنا ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہو, اس وقت جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہوگا, خالق کے مقابلے میں جب مخلوق کا ذکر ہوگا تو حضور کی ابدیت کا ذکر کیا جائے گا. جیسے کلمے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور محمد عبدہ ورسولہ. ابدیت کا ذکر کب کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ہوگا تو حضور کی ابدیت کو ذکر کیا جائے گا, اور جب اپنے مقابلے میں اور دیگر مخلوق کے مقابلے میں حضور کا ذکر ہوگا تو کہا جائے گا سید البشر, افضل البشر, خیر البشر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی تو فرمان ہے, ایکم مثلی, ایکم مثلی, واہ تم میں سے میری مثل کون ہے. واہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں, حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر جو فرشتے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں, ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں فرشتے سجدہ نہ کرتے ہوں. وہ سجدے کے وقت آسمان کے چرچرانے کی آواز آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی سنتے ہیں, پھر کہیں کہ ہمارے جیسے بندے ہیں, ہمارے جیسے انسان ہیں, ایوکم مثلی, تم میں سے میری مثل کون ہے. اسی طرح خصائص کبریٰ 256 صفحہ نمبر پر حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے کی وادی میں سے گزرتے تو ایک پتھر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا تھا, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ. اور خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے مبعوث کیا گیا تو میں وادی میں سے گزرا تو کتنے پتھروں نے اور کتنے درختوں نے مجھ پر سلام بھیجا, السلام علیک یا رسول اللہ. کیا میرے اور آپ پر پتھر سلام بھیجتے ہیں؟ کیا پتھر ہم پر سلام بھیجتے ہیں؟ یہ ایسے بشر ہیں کہ اللہ کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے اور ایسے خصائص اور کمالات کے مالک ہیں. مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گہوارے میں تھے, جب جھولے میں جھولا جھولتے تھے تو چاند سے باتیں کیا کرتے تھے, اور انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو چاند جو ہے نا وہ کھیلا کرتا تھا اور چاند ادھر ہو جاتا تھا, انگلی کے اشارے پر ادھر کرتے تھے تو ادھر ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ فرشتے آ کر جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھولا ہلاتے تھے. ہمارے ہم جب چھوٹے تھے تو فرشتے ہمارے یہاں آ کر جھولے جھلاتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, اللہ کے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے, اللہ اکبر, صفات کمال. اور یہ ایسا خصاصہ تھا کہ رکانہ پہلوان, حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے, رکانہ پہلوان اس کی تو طاقت کا اندازہ یوں لگائیے کہ گائے کی کھال اگر بچھا دی جائے اور اس کے اوپر اس پہلوان کو کھڑا کر دیا جائے اور 10 یا 12 افراد بھی اس کھال کو کھینچے تو کھال پھٹ جائے, وہ پہلوان جگہ سے ہلے نہ. اچھا وہ پہلوان, وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ, اس نے کہا کہ مجھے شک ہے اسلام میں, شک ہے. تو کہا کہ کیا میں تمہیں پچھاڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو تم اسلام لے آؤ گے؟ کہا ہاں لے آؤں گا. عرب کے بڑے بڑے پہلوان اس سے ڈرتے تھے, رکانہ پہلوان سے. اچھا جب معاملہ شروع ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, واہ کیا بات, شاہ تیری توانائی کی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر میں اس کو پچھاڑ دیا, نیچے گرا دیا. اچھا وہ ہکا بکا رہ گیا نا, تھوڑی دیر میں کسی پہلوان نے مجھے نہیں گرایا اور مجھے اچانک گرا دیا گیا. اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ آپ نے مطلب کچھ ترکیب بنائی ہے یا اس نے لفظ استعمال کیا, شاید جادو کا لفظ استعمال کیا, دوبارہ مقابلہ کرنا ہے. دوبارہ آ جائے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, دوبارہ تشریف لیا اور تھوڑی ہی دیر میں رکانوں کو دوبارہ پچھاڑ کے رکھ دیا. کیا شاہ کیا بات تیری توانائی کی. اس وقت کھڑا ہوا اور بھاگ گیا وہاں سے, اسلام نہیں لایا اس وقت, وہ اسلام نہیں لایا. بعض مورخین کہتے ہیں کہ اسلام لے آیا لیکن اس وقت وہ بھاگ گیا اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ جادوگر ہے. اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا مجھے پچھاڑ دیا, جو جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. میرے محبوب کی بازو کی کیا بات ہے, شش جہت سمت مقابل, شب و روزے کی ہی حال, واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خصاصہ خاصیت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احتلام سے پاک تھے, احتلام نہیں ہوا. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ روایت ابن اسحاق اور امام بیحقی بھی جو ہے نا اس کو نقل کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے جو ہے وہ ان سب کو جمع کر لو. تو ایک روایت کے مطابق 21, ایک روایت کے مطابق 40 یا 41 افراد جو ہے نا وہ جمع ہو گئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے پائے, ایک سا غلہ گندم وغیرہ, اور ایک قدح دودھ, قدح یعنی پیالہ جو ایک آدمی کو سیراب ہو جاتا ہے, یہ جمع کرنے کا حکم دیا. تقریباً یہ افراد جمع ہو گئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وہ جو کھانا پک کر آیا اس میں جو بوٹی تھی اس کو اپنے دندان مبارک سے توڑا اور اس کو پھیلا دیا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. وہ اتنا سا کھانا وہ 40 افراد کو کافی ہو گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آئیے دودھ پیش کیجئے. جب دودھ پیش کیا گیا جو ایک فرد کے لیے کافی ایک پیالہ تھا وہ 40 افراد پیتے رہے لیکن دودھ اتنے کا اتنا ہی رہا. ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہے؟ یہ وہ بشر نہیں ہے, یہ وہ بشر ہے جن کی طرف اللہ کی وحی کی جاتی ہے. وہ دودھ کا پیالہ بھی کافی ہو گیا, وہ کھانا بھی کافی ہو گیا اور سب نے سیر ہو کر کھا لیا. اس کے بعد اسلام کی دعوت پیش. کیا بات ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال, دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی, 500 سال کی راہ ایسے ہے جیسے دو گام, واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. میرے آقا جو چاہیں کر سکتے ہیں, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مختار کل. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار کل ہیں, اللہ نے آپ کو ہر شے کا اختیار دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں, محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ایسے ایسے اختیارات عطا کرتا ہے کہ جس کی نہ حد ہے نہ مثال ہے, اور ایسے ایسے کمال ہیں کہ ہم بولتے چلے جائیں, وقت ختم ہو جائے, زندگیاں پوری ہو جائیں, لیکن محبوب علیہ السلام کے اوصاف کو بیان تو ہم کیا کریں گے, اس کی چند اوراق کا بیان بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی مبارک خصائص پر گفتگو جاری ہے, اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی پڑھ رہے ہیں, نعتوں کی بھی دھوم مچاتے ہیں ہم اس سلسلے میں, میسیجز بھی کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں, لیکن پہلے کچھ کالز آئیے لیتے ہیں اپنے ناظرین کی, دیکھتے ہیں ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی میرا نام سید فہیم الدین احمد ہے, میں واقع سے بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ سلسلہ تو مانا بہت بہت بہت ہی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور اسے جاری رکھے, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ بھائی, آپ نے کال کی ہمیں, حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ. دیکھتے رہیے, دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے. کالز آپ ناظرین کر سکتے ہیں, آپ کے لیے نمبرز, ایس ایم ایس کے لیے نمبرز, واٹس ایپ کے لیے نمبرز اسکرین پر چل رہے ہیں. آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے. اگلی کال دیجیے. محمد آصف عطاری, مرکز تحریرہ لاہور, مالکی کا بینا سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ پر نور ہے زمانہ, بہت پیارا سلسلہ ہے, اور آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے. ہمارے اعتراف, ہمارے ڈویژن میں اعتراف میں 112 گاؤں ہیں, اور ہم نے حدف بھی 112 کا ہی لیا ہوا ہے. ابھی تک 12 گاؤں کے اندر ہم نے 12 گاؤں ہر گھر کے اوپر چراغا کیا ہے, اور ہر گاؤں کے اوپر مدنی پرچم لہرایا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ان شاء اللہ عز و جل 6 دن کے اندر اندر ہم 112 ہدف پورا کریں گے. ہمارے لیے دعاؤں سے ہمیں نواز دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے آپ کی, آپ نے تو دل خوش کر دیا. 112 گھر, 112 گاؤں ہے نا, 112 گاؤں سجائیں گے. ابھی 12 گاؤں کے ہر گھر کو سجا دیا ہے نا, ہر گھر کی سجاوٹ کر دی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جل بھن کے کباب بن گیا. آپ نے زبردست کام جاری رکھا ہے, اس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو محبوب کے جلووں سے منور کرے. آپ جس طرح گاؤں کو منور کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو منور کرے, آخرت کو منور کرے. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مدنی کام پر استقامت دے. دیکھیں دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے, کریا کریا, بستی بستی, گاؤں گاؤں, محبوب کے ذکر سے روشنی پھیلا رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی لوگوں کو ملا رہی ہے, دعوت اسلامی ظلمتیں اندھیرے مٹا رہی ہے اور روشنیاں بکھیر رہی ہے. دیکھو نا محبوب کے آمد کے خوشی میں جب روشنیاں ہوں گی, رونقیں ہوں گی, بتیاں جلیں گی, اور الحمدللہ میلاد کا سلسلہ ہوگا تو محبت ہی بڑھے گی نا. جب لائٹوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, دل باغ باغ ہوتا ہے عاشقوں کا. تو آپ اس طرح دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے رہیے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں, دعوت اسلامی کے اس انداز کو اپنائیں. اپنے ہاں جائز طریقے پر چراغا کریں, جائز طریقے پر شریعت کے مطابق میلاد بنانے کی ترکیبیں بنائیں, اور خوب دھوم دھام سے عاشقان رسول ہونے کا ثبوت دیں. انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی بہاریں آ جاتی ہیں. اگلی کال سنائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف رضا اتاری یونان کے شہر تھیوا سے. پر نور ہے زمانہ الحمدللہ عز و جل, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو شاد اور آباد رکھے. مجھے یہ کلام سننا تھا. اے عرب کے تاج دار حلوان سہل مرحبا, اے حبیب شان دار حلوان سہل مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور سنائیں گے انشاءاللہ, آپ کی اس فرمائش کو پورا کریں گے. اگلی کال دیجیے. محمد اجمل اتاری ایک چک بان فورل اکاڑا میں رہ رہے ہیں. محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ, بڑا پیارا پڑھتے ہیں آپ, بہت اچھا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں اور برکتیں دے, آپ کے پڑھنے کو قبول بھی فرمائے. آئیے اسی نعت سے حافظ صاحب کچھ محفل کو جمائیں. محمد ہمارے بڑی شان والے, میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں انشاءاللہ. اور اے حبیب کردگار حلم و سہلم مرحبا, دونوں کلام چند چند اشعار. صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. اے حبیب کردگار اہلم و سہلم مرحبا. اے عرب کے تاجدار اہلن و سہلن مرحبا, اے عرب کے تاجدار اہلن و سہلن مرحبا, اہلن و سہلن مرحبا, اہلن و سہلن مرحبا. اے عرب کے تاجدار اہلن و سہلن مرحبا, اے عرب کے تاجدار اہلن سہلن مرحبا. اے حبیب کردگار اہلن و سہلن مرحبا. نہ بھی آتا ہو پڑھ دیا کرے, خیر ہے یار, جتنا آتا ہے اتنا ہی پڑھ دیں, ہمارے ناظرین کی دلجوئی ہو جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے, میسجز بھی کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. ایک لکھتے ہیں ہمارے ناظرین محمد, کیا نام ہے یہ, حمیزہ, واللہ عالم کیا نام ہے, حمیز شاید حمیز ہے, حمیز وقار لکھتے ہیں کہ مجھے یہ نعت سننی ہے, کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا. تو نام بڑا مشکل ہے یار, چلیں خیر, اس کا مطلب بھی پتہ نہیں کیا ہے, حمیز ہے حمیم ہے, ایک شاید لکھنے والے کی غلطی ہوئی ہے. اب ناراض نہیں ہونا بھائی اگر آپ کا نام غلط لیا ہے تو. ایک میسج ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, اس کو سن کر دل کو سکون ملتا ہے, اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے, آمین, بہت شکریہ. مائی نیم بلاول احمد قادری, بلوچستان سے, خاران سے انہوں نے میسج کیا ہے. مرحبا, ویلکم. بلوچستان والے بلوچ بھائیوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ایک میسج ہے, جبران لکھتے ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. پرنور ہے زمانہ, ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. اشفاق بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. مانگ لو مانگ لو درد دل مانگ لو. مدنی چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور مدنی چینل کو آباد رکھے, آمین. ایک میسج ہے, زاہد عباس لکھتے ہیں, اشفاق بھائی آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے, اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ایک میسج ہے, نام نہیں لکھا انہوں نے, کہتے ہیں مجھے یہ نعت سنا دیں, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ایک میسج ہے, مجھے یہ نعت سنا دیں, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. یہ ہیں ام واصف جڑا والا سے. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, بہت ہی پیارا ہے, آج کا ٹاپک بھی مرحبا. ایک لکھتے ہیں منور, میری آنکھوں کو میرے شمس الدہا کر دے, یہ والا کلام سنا دے. ایک لکھتے ہیں ہمیں نعت سنا دیجئے, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, کاشف اتاری. ایک لکھتے ہیں مجھے یہ کلام سنا دیں, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. انہوں نے نام نہیں لکھا, لکھا ہے باب المدینہ سے میسج ہے. ایک میسج ہے, آپ سب کو ربیع النور شریف مبارک ہو, تاج دار حرم ہو نگاہ کرم, یہ کلام سنا دیں. بس فرمائشیں بڑی ہیں اور ہم ان فرمائشوں کو نوٹ کر لیتے ہیں, کچھ دیر کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو ناطے بھی سنائیں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارا ٹاپک ہے آج خصائص مصطفیٰ, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات, آپ علیہ السلام کے وہ معاملات کے جو کسی اور کو نہ دیے گئے, وہ خصائص وہ خصوصیات جو کسی نبی کسی ولی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمائے, جیسے کہ سائے کا نہ ہونا. اس طرح اور بھی خصوصیات ہیں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی, بہت سی خصوصیات ہیں. بعض خصوصیات کو تو علماء احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ فضیلت بیان کی اور پچھلے کسی نبی یا کسی رسول کو عطا نہیں کی گئی تو یہ حضور کا خاصہ ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے خود بیان فرمایا. اچھا, کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ان معاملات میں دیگر انبیاء پر بھی فضیلت دی ہے. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث بڑی جامع ہے, اس میں میں تھوڑا وقت لوں گا آپ کا, بالکل کہ وہ جو خصوصیات ہیں مختصراً میں اس پر کچھ کلام کروں گا. آیا ہی سننے کے لیے ہوں بھائی, جی وقت کیوں نہیں لیں گے آپ. جی جی لیجیے. صحیح مسلم شریف کی کتاب المساجد میں یہ حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فدلت علی الانبیاء بستن, مجھے دیگر انبیاء پر تمام انبیاء پر سات چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. اچھا اچھا, اب اشفاق بھائی یہاں ایک سوال ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر مجھے چھ چیزوں کے ذریعے فضیلت دی. اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے, ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خصوصیات ہیں جن کا شمار نہیں, تو یہاں صرف چھ ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں پانچ کا ذکر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کو ذکر فرمایا, تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اس عدد سے انحصار یا حسر مقصود نہیں ہے کہ بس یہی فضیلتیں ہیں اور کوئی فضیلت نہیں ہے, بلکہ مختلف مقامات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف خصوصیات کا ذکر فرمایا. تو اس مقام پر حضور نے فرمایا, فدلت علی الانبیاء بستن, اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر مجھے چھ چیزوں کے ذریعے, چھ باتوں اور چھ امور کے ذریعے افضلیت اور فضیلت عطا فرمائی. پہلی چیز کیا ہے, اعطیت جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں. اب جوامع الکلم کیا ہوتے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ فضل و احسان ہے کہ آپ مختصر کلام فرماتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر کثیر معنی رکھتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں, بہت سی احادیث کو محدثین نے جمع کیا اور جوامع الکلم کا اس پر اطلاق کیا. ایک میں حدیث اس کی مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بخاری کی پہلی حدیث ہے, ان نم الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ جوامع الکلم ہے. کیسے؟ اس حدیث پاک سے فقہا نے ایک قاعدہ مرتب کیا, لا ثواب الا بالنیہ, صحیح, کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب بغیر نیت کے نہیں ملتا. اب یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک جملہ تمام عبادات کو شامل ہے, خواہ وہ عبادت مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ, جب تک ثواب کی نیت نہیں ہوگی اس عمل خیر کا ثواب نہیں ملے گا. آج تک اس پر کلام ہو رہا ہے, شارحین شرح کرتے جا رہے ہیں, اتنا سا ٹکڑا ہے حدیث پر. من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیہ, اسلام بندے کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی جوامع الکلم. الدین النصیحہ, جی, دین خیر خواہی کا نام, دین خیر خواہی کا نام, خیرکم من تعلم القرآن و علم, چھوٹی چھوٹی جملے ہیں لیکن کیا بات ہے ہمارے آقا کی. پہلی چیز یہ اعلی حضرت, اسی لیے تو لکھا نا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے فصحا وہ ہوتے ہیں جو گفتگو میں ماہر ہوتے ہیں, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. کوئی جانے کا مطلب یہ کوئی سمجھے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. اس سے بھی آگے, منہ میں زبان نہیں ہوتی لیکن ہل جل کرتا ہے آپ کے آگے, تو بڑے بڑے فصحا ایسے لگتے ہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں. کہ آپ کی گفتگو ایسی کمال ہوتی ہے, کیوں نہ ہو جو بولتا وہی ہو, جو رب وہی کرے, جو وہی بولے, جو وحی ہو, وحی سے بولتا ہو تو پھر اس کا بولنا بھی تو ایسا ہوگا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی کی جاتی ہے. تو جو وہی بولتا ہو جو وحی ہو تو اس کا بولنا کیسا ہوگا, اسے جوامع الکلم نہ ملے تو پھر کسے ملے. اور فساد کے اوپر روایت بھی ہے کہ انا افصح العرب, میں عرب میں سب سے فصیح تر ہوں. کیا بات ہے, کیا پہلی چیز پہلی خصوصیت یہ عطا کی گئی کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے, کہ الفاظ مختصر ہیں لیکن ان میں کثیر معنی ہیں. دوسری خصوصیت کیا ہے, ونصرت بالرعب, مجھے ہیبت سے مدد دی گئی, ہیبت کے ذریعے میری مدد کی گئی. دوسری روایت کے الفاظ ہیں نصرت بالرعب مسیرت الشہر, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا جلال عطا کیا کہ آپ کا دشمن ایک مہینے کی مسافت, ایک مہینے کی دوری سے آپ سے ڈرتا تھا. کیا شان ہے یعنی روب کے ذریعے, ہیبت کے ذریعے اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی, اور یہ کسی نبی کو خصوصیت حاصل نہ ہوئی. تیسری بات, وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ, اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جو کسی نبی کی امت میں حلال نہ تھا. چوتھی چیز, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا, اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ اور مسجد بنا دیا. تیمم جو کیا جاتا ہے کہ جب وضو اور غسل جو ہوتا ہے یہ پانی سے ہوتا ہے, اور جب پانی موجود نہ ہو یا موجود ہونے کے باوجود بندہ پانی کو استعمال کرنے پر قدرت نہ رکھے, بیمار ہے, معذور ہے, یا کوئی بھی شرعی عذر ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا, تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے. جو ہم تیمم کرتے ہیں زمین کی جن سے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا, اور یہ تیمم جو ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے. فرماتے ہیں, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا اور مسجد بنا دیا, کہ میرا امتی زمین کے جس حصے پر بھی, پاک حصے پر نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا ہوگی, کسی خاص مقام پر جانے کی حاجت نہیں, سبحان اللہ, لیکن جماعت کے لیے مسجد میں حاضری دیں گے. جی جی. پانچویں چیز, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. دیگر انبیاء جو تھے وہ خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے, جیسے بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کان النبی یبعث الی قومہ خاصا, پچھلے انبیاء کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے, نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً, مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا. اور مسلم کی دوسری روایت ہے, اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق الہی کے رسول ہیں, اور جنات, عاقل غیر عاقل سب اس میں شامل ہوں. اور نبی جو تھے وہ تو خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے, خاص قوم کی طرف ان کی نبوت ہوا کرتی تھی, اس قوم کے وہ نبی تھے. ہمارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام اولاً تو انسانوں کے نبی ہیں, سارے کائنات کے, پھر جنوں کے بھی نبی ہیں, فرشتوں کے بھی نبی ہیں, ہر شے پر آپ کی حکومت ہے, جمادات, نباتات, پوری مخلوق. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح رحمت اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو عام ہے, اسی طرح حضور کی رسالت جو ہے یہ بھی تمام مخلوق کو عام ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے, یہ جہاں کے ہجدہ ہزار ہے, ہجدہ ہزار کہتے ہیں 18,000 کو, یہ عالم جو ہے نا یہ 18,000 عالم ہے, ہم ایک عالم میں رہتے ہیں, ایسے 18,000 عالم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں مخلوقات بستی ہیں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, یہ جہاں کے ہجدہ ہزار ہے, 18,000 ہیں, جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. ہزار فارسی میں بلبل کو بھی کہتے ہیں, دیوانے کو بھی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں 18,000 عالم میں جس کو اٹھا کے دیکھو میرے محبوب کا دیوانہ ہے, میرے محبوب کا پروانہ ہے. نہ انسان ہی بلکہ فرشتے بھی ان کے دیوانے ہیں, جنات بھی ان کے دیوانے ہیں, میرے محبوب سب کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں, سبحان اللہ. چھٹی چیز, وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور مجھے خاتم النبیین بنایا گیا ہے, سبحان اللہ. اور بخاری کے حدیث ہے, انا خاتم النبیین, میں نبیوں کا خاتم ہوں. ترمذی کے حدیث ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ بھی ہے, ہمارا نظریہ بھی ہے, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں بھی اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, اور کسی نبی کا آنا اگر کوئی ممکن بھی مانے تو یہ بھی کفر ہے. ٹھیک ہے, قیامت تک اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہیں, لیکن وہ نبی کی حیثیت سے مبعوث ہو کر نہیں آئیں گے, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مدد کے لیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معین اور مددگار کی حیثیت سے آپ کے امتی بن کر تشریف لائیں گے. اور وہ تو پہلے تشریف لے آئے, ان کا آنا تو پہلے ہو چکا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت فرما دیا. آپ نبوت کے لیے ایک مہر کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے الحمدللہ, یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. کالز اور میسیجز کے ذریعے نعتوں کی بھی فرمائشیں تھیں, کچھ کلام سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تنہی سے بری تیرے تو وصف بے, تنہی سے بری راہ میرے شاہ میں کیا چاہتا ہوں تجھے, سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں, سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا آقا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدہا کر دے. نہیں آتا یہ جو میں نے پڑھا یہی سنا دیں, میں پڑھتا ہوں کے ساتھ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدہا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے, جہبانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں جہاں میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے, جہاں میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے, وہ جب چاہے جسے چاہے, وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے, وہ جب چاہے جسے چاہے جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دہا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا ایسا تجھے خالق نے سرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے سرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا جانین بنائے گئے سرکار کی خاطر بنائے گئے سرکار کی خاطر کون ہے کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بنایا کون ہے کی خاطر تمہیں سرکار میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے سرکار کی دیواریں خوشیاں منا رہی ہیں سرکار کی دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے پیارے کو فرمایا ہے ہاں پیارے کو فرمایا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں نارا لگا رہے ہیں میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد گئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منتار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے چاند بھی شرمایا ہے دیکھو چاند بھی شرمایا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں محمد پہ جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے مسجد پہ جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ جشن ولادت تو ہر سانس میں مناتے رہیں گے, ہر لمحے مناتے رہیں گے. یہ صرف 12 ہی دن نہیں, پورا مہینہ نہیں پورا سال. عاشقان رسول کی یہ روش ہے کہ وہ سارا ہی سال میلاد مناتے ہیں. ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں الحمدللہ بچے کی ولادت ہو تو میلاد, عقیقہ ہو تو میلاد, ہمارے ہاں منگنی ہو تو میلاد, شادی ہو تو میلاد, ولیمے میں میلاد, گھر خریدا تو میلاد رکھ لیا, چلے بھائی حج پہ جا رہے ہیں میلاد مناتے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں چلے میلاد, مدینے جا رہے ہیں تو میلاد, بغداد شریف جا رہے ہیں چلو میلاد مناتے ہیں. اچھا کیا ہوا, انتقال ہو گیا کسی کا, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا کریں, میلاد مناتے نا, چلو سرکار کا ذکر کرتے ہیں, مرحوم کو اسال ثواب کریں گے. تیجے پہ میلاد, برسی پہ میلاد, چہلم پہ میلاد, الحمدللہ میلاد ہی میلاد ہے. ہم اللہ کی رحمت سے سرکار کا میلاد منانے والے ہیں, اور یہ جذبہ ہمیں امیر علیہ سنت نے دیا, اعلی حضرت نے دیا, غوث اعظم نے دیا, ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. انشاءاللہ یہ دھوم مچاتے رہیں گے. ہم ابھی کیا, ابھی بھی میلاد ہی کر رہے ہیں, اور میلاد کس کا نام ہے, اسی کا تو نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص کا ذکر کیا جائے, ان کا ذکر کیا جائے, ان کی سیرت بیان کی جائے. وہ آپ کلام پڑھ رہے تھے کہ نبی مختار ہیں, نبی مختار کل ہیں, مختار کل ہیں, جو چاہیں عطا کر, جو چاہے عطا آئے ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دے دی. اب وہ قطعی جنتی ہیں. یہاں یہ بھی, ہاں یہ بھی یاد رہے کہ وہ 10 صحابہ اکرام کو تو جنتی قرار دیا, جنتی ہونے کا مطلب ثابت کر دیا کہ یہ جنتی ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ وغیرہ آیتوں سے جو ہے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جو ہے وہ جنتی ہیں. اچھا نبی مختار ہیں, جو چاہیں عطا کر, مختار کل ہیں, جو چاہیں عطا کر دیں, یہاں تین جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یاد رکھیے پہلے مسئلہ کہ کوئی بھی شخص ایک وقت میں چار شادیاں کر سکتا ہے, چار شادیاں کر سکتا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات سے منع فرما دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حیات ہیں ان کے ساتھ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, یہ منع فرما دیا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے جب تک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ظاہری سے متصل تھی. ایک شخص, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حج کا چل رہا تھا موضوع, تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیا ہر سال حج فرض ہوگا, کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہوتا تو پھر سب آنے والی امت کو جو ہر سال حج کرنا پڑ جاتا. یہ مختار کل اختیار ہے, اگر فرما دیتے تو یہ ہو جاتا آتی امت کے لیے. بالکل اسی طرح ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتا. پانچ نمازیں فرض ہیں. اچھا تو اب وہ کہتا ہے کہ میں تین پڑھ سکتا ہوں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین پڑھنے کی اجازت دے دی. اچھا تین پڑھنے والا, یہ احادیث مبارکہ میں ثابت ہے. تو یہ ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہے؟ کوئی اور ہے ہی نہیں ایسا جو کسی کی نماز معاف کر سکے. نماز معاف کر دے, اس کو تین نمازوں کی اجازت دے دی. سبحان اللہ. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تحویل قبلہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی کہا کہ رب سے جا کر کہیے یہود کے قبلے کی طرف نہیں بلکہ کعبۃ المشرفہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے. تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا میں بندہ ہوں, آپ ہی کرم فرمائیے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ یہود کے قبلے کی تحویل ہو جائے اور اب ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. وہ قرآن پاک میں آئے تھے نا, قد نرا, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں, ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند فرماتے ہیں. کیا بات, یہاں تک کہ وہ مسجد قبلتین جو آج بھی موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز میں ہی حکم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں ہی وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے, اور صحابہ اکرام نے یہ نہیں سوچا کہ اب یہ کیا ہو گیا, ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, نماز کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر دیا خانہ کعبہ کی طرف, سب صحابہ اکرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جمع ہی نہیں آتی تھی, پوری عمر پوری ظاہری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمع ہی نہیں آئی. اس جمع ہی کے متعلق بھی مدنی پھول ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ وقت مشترک ہے انبیاء اکرام دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہے. ہاں غالباً صحیح فرما رہے ہیں ہم جی, انبیاء اکرام علیہ السلام کو جمع ہی نہیں آتی, غالباً جمع ہی شیطان کی طرف سے ہے. ہاں اسی طرح کا کچھ ہے کہ بھائی انبیاء باندھے کہ انہیں جو ہے نا جمع ہی نہیں آتی تھی تو اپنی جمع ہی بھی چلی جائے گی, جمع ہی چلی گئی, تجربہ مجرب عمل ہے یہ ذہن میں لانے. بالکل, تو یہ وہ وصف مشترک جو راشد بھائی بات کر رہے تھے کہ بعض ایسے خصوصیات ہیں جو مشترک اوصاف ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام سب کو اللہ تعالیٰ نے وہ یا کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف عطا فرمائے, اس میں سے یہ ایک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے کہ جمع ہی نہیں آتی تھی. اور ایک قاضی یاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی, سبحان اللہ, مکھی جو ہے وہ نجاست پر بیٹھتی ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی. رب تبارک و تعالی کو کتنا محبوب تھا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک معاملات کو ایسا محفوظ کر دینا کہ مطلب کوئی بے ادبی کا شائبہ تک نہ رہے, مکھی تک کو آپ کے جسم اقدس پر بیٹھنے سے روک دیا گیا کہ یہ مکھی گندگی پر بھی بیٹھتی ہے صفائی پر بھی بیٹھتی ہے, لیکن گندگی پر بھی بیٹھتی ہے اس لیے محبوب کے جسم پر نہ بیٹھے. سایہ نہ ہونے کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے, یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ سایہ جو ہے اس پر لوگوں کا پاؤں پڑتا ہے, ساتھ میں تین چار پانچ دس افراد چل رہے ہوں تو ایک دوسرے کے سائے پہ پیر پڑتا ہے, تو محبوب علیہ السلام کے سائے پہ کوئی پیر رکھے یہ بھی رب تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا, یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو, پھر ایسے کمال والے کے لیے ایسا ہی کمال ہو کہ اس کا سایہ تک نہ ہو کہ کہیں کوئی بے خیالی میں پاؤں نہ رکھ دے. اور اگر محبوب کا سایہ ہوتا تو صحابہ اکرام سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہم یہ کہ وہ کبھی پیر رکھتے اس پہ, صحابہ ایسے بعادت تھے ایسے بعادت تھے ایسے بعادت تھے کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, ہاتھوں میں لے لیا کرتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے غسالہ کو جو وضو میں پانی گرتا ہے اسے بھی جمع کر لیا کرتے اور اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر پھیر لیا کرتے. اور یہ حال ہوتا دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے جب یہ حال دیکھا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس غسالے کو اس کو حاصل کرنے کے لیے ان میں آپس میں جنگ چھڑ جائے گی, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں حاصل کر لوں میں حاصل کر لوں, جو ایسے ادب والے ہوں جو ایسے احترام والے ہوں جو ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برکتیں لینے والے ہوں, کیا وہ سائے پر پیر رکھتے سائے پر قدم رکھتے نہ رکھتے, لیکن رب تعالیٰ کو منظور ہی نہ ہوا کہ محبوب کے کا سایہ ہو کہ بے خیالی میں کوئی پاؤں رکھ دے. اشفاق بھائی انہوں نے جو فرمایا نا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کے جسم اتھر پر اور لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, اعلیٰ حضرت نے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خصوصیت کو فتاوی زاویہ میں ذکر کرنے کے بعد ذکر فرمایا کہ بعض علماء نے ایک اس پر اس خصوصیت پر ایک بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر نام دیکھا جائے جو آپ کی مہر نبوت پر بھی تھا, کلمے میں بھی ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب آپ شروع سے آخر تک دیکھیں کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جس پر نقطہ ہو. تو بعض علماء فرماتے ہیں جی بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے پاک رکھا منزہ رکھا کہ آپ کے جسم پر بھی کوئی مکھی بیٹھے, اور نقطہ جو ہوتا ہے وہ مکھی کے مشابہ ہوتا ہے, مکھی اگر بیٹھی ہو تو دور سے ایسے لگتا ہے کہ یہ نقطہ ہے, تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بھی اس نقطے کے عیب سے پاک رکھا گیا کہ جو مکھی کا شائبہ دیتا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی ایک تحویل قبلہ کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو تبدیل فرمایا, اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات میں سے بھی علماء نے اس کو شمار کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. جیسے سورہ دحا کی مشہور آیت مبارکہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے محبوب بے شک ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تفسیر نصفی میں آتا ہے کہ لما نزلت, جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذن لا اودا قط واحد من امتی فی النار. اگر ایسا ہے کہ میرا رب مجھے راضی کرے گا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں حضور کی چاہت کو کس طرح بیان کیا, میں اعلی حضرت کی بارہویں پڑھتا ہوں اور پھر شعر پڑھتا ہوں اور اس کو ترنم سے آپ پھر سنائیں گے. اعلی حضرت ایک مقام پر حضور کی چاہت کو بیان فرماتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے. جو نبی پاک علیہ السلام چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے. اب سوال ہو سکتا ہے کیوں, کیا دلیل ہے؟ تو امام کا کلام دیکھیں کہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں دلیل بھی دے رہے ہیں. اتنا پیارا اس دعوے پر اتنی پیاری دلیل دیتے ہیں کہ بندہ لاجواب ہو جائے. فرماتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے, کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا. یہ دلیل کتنی زبردست ہے کہ چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے, اس کی دلیل یہ دعویٰ ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس لیے کہ محبوب وہ چاہیں گے ہی نہیں جو خدا نہ چاہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بولتے نہیں ہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے جو خدا کی طرف سے نہ ہو, جو خدا نہ چاہتا ہو؟ تو یہ ہے یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آپ نے کہا وہ شعر تیرا میں پڑھوں. اعلی حضرت لکھتے ہیں خدا چاہتے ہیں دعا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں کہ دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات کو ہم بیان کر رہے ہیں. بروز محشر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا کی جو کسی نبی کے حصے نہیں آئی. اب محشر کی خصوصیات کا بیان یہاں ہم شروع کرتے ہیں, لیکن میں اپنے ناظرین کی کچھ کالز بھی لوں اور ایک بات پر تنبیہ بھی کروں, ایک مدنی پھول پھر نکل نہ جائے. کہ آپ غور کریں جو ابھی ہم نے روایت سنی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرا رب مجھے راضی کرے گا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہو. تو وہ محبوب اپنی رضا کے لیے بھی اپنی امت کو دیکھتے ہیں کہ میں میری رضا کا جب معاملہ آئے گا تو میں اس دن اپنی امت کو بچاؤں گا. اس دن بھی اپنی امت کے لیے اپنی چاہت کو نہیں دیکھا کہ میں اپنے لیے مانگ لوں گا, اپنے لیے مانگ لوں گا, اپنے لیے حاصل کر لوں گا. انہیں تو سب حاصل ہے, چاہیں گے تو اپنی امت کے لیے چاہیں گے. اے مولا میری امت کو بخش دے, اے مولا میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے. اس امتی کو سوچنا چاہیے جو محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہتا ہے. اس امتی کو سوچنا چاہیے کہ اس امتی کا آج کردار کیسا ہے, آج اس کی گفتگو کیسی ہے, آج اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا دیکھنا چھونا سننا سونگھنا یہ سب کیسا ہے, کیا وہ جائز ہے, کیا وہ محبوب کی رضا کے مطابق ہے. جب یہ محبوب اپنی رضا کو امتیوں کے لیے استعمال کرنے والے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو ایک بھی بندہ جب تک ایک بھی امت دوزخ میں ہوگا میں راضی نہ ہوں گا, وہ محبوب پر کیا یہی اس محبوب کا حق تھا کہ اس کی سنتوں کو پامال کیا جائے, اس کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے, اس کی سنتوں سے منہ موڑ دیا جائے, اس کی سنت پر عمل کرنے والوں پر تان و تشنی کی جائے, ان پر آوازیں کسی جائیں؟ کیا یہ محبوب کا حق ہے؟ کیا یہ ہے کلمہ پڑھنے کا حق؟ کیا ہم ایسے مسلمان اچھے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہے. اور ربیع الاول کا مہینہ جہاں پر خوشیوں کا مہینہ ہے وہاں دعوت فکر بھی ہمیں دیتا ہے کہ جس محبوب نے ہمارے لیے آ کر دونوں جہانوں کی خوشیاں سمیٹ دی, ہمارے دامن میں ڈال دی, ہمیں اتنی ساری خصوصیات کے باوجود اپنے سینے سے لگا کے رکھا, ہمارے لیے روتے رہے, ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے, ہمارے لیے رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہے, کیا اس محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اب بھی ہم ضائع کرتے رہیں گے؟ کیا اس محبوب کی دل کی ٹھنڈک جماعت کو ہم اب بھی ضائع کرتے رہیں گے؟ کیا ہم اس کی رضا والے کاموں سے اب بھی بھاگتے رہیں گے؟ اس محبوب کی سنتوں سے اب بھی وہ موڑتے رہیں گے؟ نہیں نہیں, ربیع الاول کا مہینہ ہے, دعوت فکر دیتا ہے کہ جس محبوب کی اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود ہم جیسے گرے پڑوں کو سینے سے لگانے والے یہ آقا آ گئے ہیں, تو ہمیں بھی ان کا حق ادا کرنا چاہیے اور ان کے لیے جان و دل جہاں ہم پیش کرنے کو زبانی طور پر تیار رہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ دل سے بھی ان کے ہو کر رہ جائیں. انہیں جانا, انہیں نام, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہی کو جانیے, انہی کو مانیے, انہی کے نقش قدم پہ چلتے رہیے, ان کی سیرت کو اپناتے رہیے, ان کی سنتوں میں خود کو ڈھال لیجئے. یہ جیسے کھاتے تھے ویسے کھانا ہے, یہ جیسے پیتے تھے ویسے پینا ہے, یہ جیسے بال رکھتے تھے ویسے بال رکھنے ہیں, یہ جیسا لباس پسند کرتے تھے ویسا لباس پسند کرنا ہے, یہ جس کام کو انہوں نے حلال کیا اسی حلال میں رہنا ہے, جس کو انہوں نے حرام کر دیا اس سے ہمیں بچنا ہے. اور جب ہم ان کے ہو کر رہ جائیں گے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گارنٹی یہ ہے, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایمان کی سرٹیفکیٹ انشاءاللہ محفوظ رہے گی جب محبوب کے ہو جاؤ گے, انہی کی مانو گے, انہی کو جانو گے. اور اگر اس در سے ادھر ادھر ہوئے تو یاد رکھو کہ شیطان جو ہے یہ تمہارے ایمان کے پکڑ میں لگا ہے. یہ چور چاہتا ہے کہ تم اس در سے دور ہو جاؤ, بھٹک جاؤ, ادھر ادھر ہو جاؤ, تاکہ یہ دولت ایمان تم سے چھین لے. اور یاد رہے کہ یہ دولت ایمان اگر چلی گئی تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا. ہم سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لہذا محبوب کے صدقہ ایمان ملا ہے, اس کو بچانے کی بھی فکر کیجئے, اور اپنے محبوب کو راضی رکھنے کے لیے ان کی سنتوں کو اپنائیے, ان کی اداؤں کو ادا کیجئے. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے, دعوت اسلامی کے ساتھ رچ بس جائیے, اپنے آپ کو اس مدنی ماحول میں گما دیجئے, دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریے, اجتماعات میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجئے, مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں اس مدنی رنگ میں آپ کو کس طرح زندگی میں بہاریں لانے کا سامان بھی ملتا ہے اور آخرت کو سنوارنے کا بھی سامان ملتا ہے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں, پھر مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, بہت زیادہ دینی معلومات ہوتی ہے, بہت بہت دل کو سکون ملتا ہے. شکریہ, بہت شکریہ, بہت نوازش, حوصلہ افزائی کی. آپ نے نام نہیں بتایا, شہر کا نام بھی نہیں بتایا. چلیں کوئی بات نہیں, مدنی چینل پر گفتگو کے دوران بہت ساری چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں, ضلع پر نور ہے زمانہ, مدینہ مدینہ ہے, نادر خان صاحب بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں, کاش بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے, ہمیں یہ نام سنوا دیں, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, اور اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بڑی بڑی بھاری فرمائش کی ہے, پہلے کلام بھی سنا دیں پھر وضاحت بھی فرما دیں, شرح بھی فرما دیں. آپ پھر کیا دیں گے بھائی, کوئی آپ بھی نیت پہلے بھیج دیں, بارہ ماہ دیں گے تو پھر چلے کچھ وضاحت کی طرف بھی آتے ہیں. سلسلہ بہت تھوڑے وقت کا ہوتا ہے, ایک دو شعر سنا دیے جائیں تو بڑی بات ہے. وضاحت کے لیے پھر کسی اور سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو آپ پر شفقت کریں گے, آپ ضرور ہمیں یاد دلائیے گا پھر انشاءاللہ. آپ اپنی نیت بھیجیں کوئی تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں ایک آدھ شعر کی وضاحت بھی یہاں ہو جائے. اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امان عارف بات کر رہا ہوں جدہ سے, اور پرنور ہے زمانہ سلسلہ الحمدللہ بہت ہی لطف اندوز ہے, بہت ہی اچھا سلسلہ ہے, اور عشق رسول کی شمع اجاگر کرتا ہے یہ دل میں. میری اشفاق بھائی سے گزارش ہے اگر ہو سکے تو یہ نعت سنا دے کہ بہارے جا فضا تم ہو, نسیم گل ستاں تم ہو, بہارے باغ رضواں تم سے ہے, زیب جنا تم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بہت شکریہ, آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا میسیجز بھی کافی ہیں. ایک میسج ہے, احمد رضا بھائی لکھتے ہیں, اشفاق بھائی بہت بہت بہت اچھا پروگرام ہے, مجھے بہت پیارا لگا, میں روز دیکھتا ہوں, گھر والوں کو بھی دکھاتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ یہ نعت سنا دیں, مدینے کے والی دو عالم کے داتا, میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے. انشاءاللہ. ایک میسج ہے, مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریاں, عثمان مانی فرام راول پنڈی. ایک میسج ہے, میرا نام محمد قیصر اتاری ہے, کراچی باب المدینہ سے لکھتے ہیں, عرض یہ ہے کہ یہ نعت سنا دیں, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ایک میسج ہے, محمد یاسر اتاری لکھتے ہیں, مجھے یہ نعت سنا دے، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. ایک میسج ہے، میرا نام زہیب حسن اتاری ہے، مجھے وہ کلام سنا دیں، صبح طیبہ سب سے اولا والا ہمارا نبی. ایک میسج ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ یہ کلام سنا دیں، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، زاہد اتاری. ایک میسج ہے، اشفاق بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے. آپ یہ کلام سنا دیں، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے. ایک میسج ہے، جھنگ سے لکھتے ہیں، سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک میسج ہے، اشفاق بھائی سلسلہ پر نور ہے، زمانہ بہت ہی پیارا ہے، برائے کرم مجھے کلام سنا دیں. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے انشاءاللہ. ایک میسج ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، یہ نعت سنا دیں. میسجز میں اپنا نام اور شہر کا نام بھی لکھا کریں، بعض اوقات ایسے شہر اور ایسے میسجز آتے ہیں ایسی جگہوں سے کہ جہاں کے لیے ہمیں بھی کچھ رابطہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے شہر کی بدولت ہو سکتا ہے کچھ دعوت اسلامی کے کام وہاں پر آگے بڑھا دیے جائیں. تو آپ اپنے شہر کا نام، اپنا نام بھی میسجز میں لکھا کریں. حافظ صاحب کچھ کلام سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے، چاہے بتا تیرا. ایک ایک شعر چند فرمائشیں پوری کر. واہ کیا جو دو کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا میرے اشتیاق کی حقیقت کتنی، ایک میں جا میرے اشتیاق کی حقیقت کتنی، ایک میں جا میرے اشتیاق کی حقیقت کتنی. مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. عشق نبی کون دولت، عشق نبی بخشش کی زمانہ، عشق نبی کون زمانہ، اس سے بڑھ کر دستِ طلب میں، اس سے بڑھ کر دستِ طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلاتے زربنے پوشتاروں کے خلاتے زربنے پوشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات پر آج ہمارا سلسلہ جاری ہے. وہ خواص وہ خاصیتیں جو خدا نے محبوب علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ دی, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. مگر اب وقت ہوتا ہے ہمارے ایک سیگمنٹ کا جس کا نام ہے امتی ہو تو ایسا. آئیے اس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. آج ایک بڑا ہی پیارا موضوع ہے ہمارے ہاں کلچر ہے, ہونا بھی چاہیے, حدیث پاک بھی ہے کہ تحادو تحابو, تحفہ دو محبت بڑھے گی. تحفہ دینا چاہیے, تحفہ دیا جاتا ہے, شادیوں پر دیا جاتا ہے, منگنی پر دیا جاتا ہے, بچے کی ولادت پر تحفہ دیا جاتا ہے, ربیع الاول کی آمد پر تحفے دیے جاتے ہیں, عید پر تحفے دیے جاتے ہیں. تو تحفے کا جو سلسلہ ہے یہ چاہنے والوں کے درمیان جاری رہتا ہے. لیکن تحفہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تحفے میں گجرے دیتی ہے, پھول دیتی ہے, اور یہ پھول وغیرہ جو ہے نا یہ ایک آدھ دن میں ایکسپائر ہو جاتے ہوں گے, ایک دن زیادہ سے زیادہ ان کی زندگی ہوتی ہے, وہ مرجھا جاتے ہیں. لیکن یہ کلچر ہے, بڑے بڑے اس میں بوکیز وغیرہ بنتے ہیں اور تحفے میں یہ دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی اگر آپ سے نہیں رہا جاتا تو یہ بھی دیجئے, لیکن تحفہ کوشش کیجئے کہ ایسا دیجئے کہ جو بعد میں لمبے عرصے تک کام آئے. کسی کو وہ کام آئے ایسی چیز نہ ہو, اسے پھول ہے یہ کیا کام آئیں گے, یہ کام نہیں آتے ہیں, تھوڑی دیر خوشبو دی پھر یہ رخصت ہو جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کوئی کتاب تحفے میں دے دی جائے, کسی کو کوئی عطر تحفے میں دے دی جائے, کوئی کھانے پینے کی چیز تحفے میں دے دی جائے, لیکن وہ کھا پی لے گا تو چلے اسے کام آ گئی یہ چیز. تو اس طرح کی چیزیں اگر تحفے میں دی جائیں کہ جو اسے لانگ ٹائم کام آئے, کوئی بک دے دی, کوئی آپ نے ایسی اچھی چیز دے دی جو وہ استعمال کرتا ہے اچھے طور پر, کوئی اچھا عطر دے دیا, کوئی اور ایسی چیز دے دی, تو وہ انشاءاللہ یاد بھی رکھے گا آپ کو اس بہانے کہ آپ نے یہ تحفہ دیا تھا, اور آپ کو انشاءاللہ وہ جب تک اگر نیکی والی چیز ہے اس سے ثواب بھی ملے گا اسے استعمال کرنے پر. تو پھر یہ ہے کہ آپ کی دیے ہوئے تحفے سے اسے ثواب مل رہا ہوگا تو آپ کو بھی امید ہے کہ ثواب ملے گا اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ دیں گے. تو تحفہ دیتے ہوئے تھوڑا سوچ بچار کر لیں کہ یہ چیز میں جو اسے دینے جا رہا ہوں اسے کام آئے گی کہ نہیں. کیا فرماتے ہیں راشد بھائی, تحفہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی تحفہ دیکھیں, تحفہ جو حدیث پاک بھی آپ نے بیان کی کہ تحفہ جو ہے وہ محبت پیدا کرتا ہے, اور اگر پہلے محبت تھی تو اس محبت میں اضافہ کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. اب تحفہ ہم دیتے ہیں محبت بڑھانے کے لیے اور اپنے اسلامی بھائی جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا دل خوش کرنے کے لیے, لیکن یہ جو آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ بسا اوقات ہمارے تحفے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے جیب سے پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں, جی جی, بظاہر سامنے والے کو خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ تحفہ اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کی جگہ اگر تھوڑا سوچ لیا جائے تحفہ دینے سے پہلے, غور کیا جائے کہ وہ شخصیت کیسی ہے, اس شخصیت کے مطابق کوئی ایسی چیز کا انتخاب کیا جائے کہ جو اسے کام بھی آئے. اور سب سے اچھا کام تو جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتابیں, اسلامی کتابیں ہیں, یا کوئی بھی ایسا تحفہ جو تحفہ بھی ہو جائے, سامنے والے کی دل جوئی بھی ہو جائے, محبت بھی بڑھ جائے, اور وہ تحفہ میرے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے, اور وہ میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے. آپ اگر کسی کو تحفے میں کتاب دیں گے یا کوئی بھی اسلامی لٹریچر دیں گے اسے, اور وہ اس کو پڑھے گا, مطالعہ کرے گا, جب تک اس پر عمل کرے گا, تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ نیکیاں آتی رہیں گی. جی ہاں, یہ صدقہ جاریہ ہے. کتاب کا جو آپ نے کہا اور آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ ہے, وہ کب جب تک پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا دینے والے کو. اور پھر یہ رسالے وغیرہ ہوتے ہیں, یہ کتاب ہوتی ہیں, گزارش یہ بھی کر دینی چاہیے کہ آپ پڑھ لیں تو کسی اور کو دے دیں. امیر علیہ سنت ادب بھی لیتے ہیں. ہاں, تو اب یہ کتاب کتنے آگے تک جائے گی اور دینے والے کو کتنا ثواب ملتا رہے گا. اب ٹھیک ہے, مٹھائی کے ڈبے بھی دے سکتے ہیں, اور آپ نے پھول کی مثال دی جو صرف یوں آتا ہے اور سامنے والا یوں نکال کے رکھ دیتا ہے, یعنی چند سیکنڈ کا ہوتا ہے. اس میں بھی گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ وہ دینے والا کچھ پیسے خرچ کر کے آیا ہے, 50 روپے چلیں, 100 روپے, 150 والا جیسا پھول, اب وہ پھول کا ہار لایا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو پہن لیں, اس کی دل جو ہوگی آپ وہ آگے ڈالتا ہے تحفہ لے کے, آپ جو ہے نا وہ نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ نے سفید کپڑے پہنے, میں گلاب کا ہار ڈال دوں آپ کے گلے میں تو یہ تھوڑی دیر بعد یہ آپ کے کپڑے کو لال کر دے گا, پھر آپ گھر جائیں گے تو آپ کو گھر پہ سننے کو بھی ملے گی کہ یہ کیا کر کے لائے, تو پھر کیا کریں. اچھا یہ بات, ہار ڈالنا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی پریکاشن بھی بتا دیں. تو اب یہ بات تو سامنے والے کو پتا نا جو دے رہا ہے کہ اس کے کپڑوں پر جو ہے نا وہ داغ آئیں گے, تو پھر ایسی اتارنا پڑتا ہے کہ ابھی داغ آ جائیں گے. پھر کسی نے ہار ڈالا اور گلے ملنے والا آ گیا, اب وہ گلے مل کے دبا رہا ہے اور دبا کے وہ پورے ہار کو اور اس نے نقش کرنا ہے, اسٹمپ پیپر مضبوط ہو جائے تو وہ پھر کپڑوں کا ہو جائے. بالکل, یہ غالباً اسی وجہ سے اتارا جاتا ہے کہ کپڑوں پہ داغ نہ لگ جائے, اور اسی وجہ سے بھی اتارا جاتا ہوگا کہ شرم آ رہی ہے, میں ممتاز ہو گیا ہوں, یعنی اتنے سارے لوگ ممتاز ہو گیا ہوں, میں نمایاں ہو گیا ہوں, تو وہ اتار کر جو ہے نا وہ رکھ دیتا ہے. ایسے میں دینے والے کو چاہیے, دیکھیں شرن بالکل جائز ہے یہ والا تحفہ, لیکن اگر پلاسٹک کی پنی چڑھا ہوا اگر آ جائے تو آج کل مل جاتا ہے, مل جاتا ہے, آپ 50 روپے زیادہ دیں گے تو وہ چڑھا کر دے دے گا آپ کو, اس سے جو ہے نا سامنے والا 50 کا پھول ہے تو 10-20 روپے اوپر لے گا, چلے چند روپے زیادہ دے کر جو ہے نا اس کو دیں گے, وہ تھوڑی دیر پہنے, اور دینے جس کو دیا ہے نا اس سے بھی گزارش ہے کہ چند منٹ تو پہن کے رکھے تاکہ اس کی دل جوئی ہو. اچھا مٹھائی کے ڈبے دینا بھی جائز ہے, مٹھائی کھلانا بھی جائز ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ مٹھائی کھانے سے کتنی طاقت آتی ہے اور وٹامن اے بی سی کتنے سارے ملتے ہیں, کوئی وٹامن نہیں ہوتے آج کل کی مٹھائی میں. اب وہ مٹھائی کے ڈبے دینے کے بجائے اگر ایسی چیز دی جائے مثال کے طور پر, اس کی جگہ پر فروٹ دے دیا جائے, اب فروٹس جو ہے نا وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وٹامن سے اور توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں, تو بجائے مٹھائی کے ڈبوں کے جو ہے نا فروٹس دیے جائیں. اچھا دوسری بات یہ کہ طلبہ کو جو ہے نا آپ جیسے جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو اگر کتابیں دے دیں گے جیسے عالم کورس کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا تحفہ ہے. اسی طرح شادی بیاہ میں جو تحفے دیے جاتے ہیں, اب شیشے کی جو وہ سینری وغیرہ دی جاتی ہے, اب سامنے والے کو امیر علیہ سنت بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ سامنے والے کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے, ایسے موقع پر آپ پیسوں کا لفافہ دیں گے نا تو وہ جو شادی میں اس نے بیچارے نے قرضہ لیا ہوا ہے یہ پیسے اس قرضہ اتارنے میں جو ہے نا اس کو کام آئیں گے. اسی طرح پکوان سے اس نے کھانے وغیرہ بنائے میں اس کی پیمنٹ کرنی ہے, یہ پیسے جو ہے نا وہاں کام آئیں گے. اسی طرح تحفہ دینے کے لیے یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ہر ایک تحفہ لیتے ہوئے سوچے, کیونکہ اس میں بھی رشوت کا کچھ معاملہ ہوتا ہے. اس کی ظاہر ہم اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں ہر چیز کو بیان نہیں کر سکتے. فیضان سنت جلد اول میں امیر اہل سنت اس بارے میں مطلب بہت اچھا لکھا ہوا ہے کہ جو بڑا ہے, نگران ہے یا وزیر ہے یا ایم پی ہے, ایم این اے, یا جو بڑی جو ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کو تحفہ لینے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ دینے والا کہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے تو نہیں دے رہا. تو اب اسی طرح دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں, ان کو بھی لینے سے پہلے جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو تحفے کا مفہوم جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے, بہت اس کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو دل جوئی کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم گناہگار ہو رہے ہیں. کیا بہت جامع گفتگو فرمائی غلام حسین بھائی, بہت شکریہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں, تھوڑی دیر بعد کالز بھی لیں گے, میسجز بھی آ رہے ہیں. لگتا ہے ہمارے ماشاءاللہ ناظرین جو ہیں وہ رات گئے تک ہمیں دیکھتے ہیں, کئی ممالک میں تو ابھی رات لگی ہوگی, ان کے لیے بھی یہ سلسلہ ہے. لیکن ماشاءاللہ باب المدینہ سے, پاکستان سے, ہندوستان سے میسجز کی جو تانتا بنتا ہے, اس سے لگتا ہے کہ ہمارے جو ناظرین پاک و ہند کے بھی جاگ کر یہ سلسلے دیکھتے ہیں. الحمدللہ آقا کا میلاد منانے والے آقا کے نام پر جب کوئی سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر سو نہیں پاتے ہوں گے. راشد بھائی, ہماری گفتگو ہو رہی ہے خصوصیات مصطفیٰ پر, سلسلے کا بھی وقت اب اختتام کی طرف ہے, کچھ مزید خصوصیات کا بیان فرمائیں پھر ہم کچھ کالز لے کر اختتام کریں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی تک ہم نے تقریباً جو خصوصیات بیان کی ہیں ان کا تعلق اس دنیا سے ہے. جب محشر قائم ہوگا, قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے ایسے درجے عطا فرمائے, ایسے ایسے خصوصیات عطا فرمائیے جو اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملی. سب سے بڑی چیز شفاعت کبریٰ کا صحرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سجایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت سے کتنے خیر خواہ ہیں اور کتنی محبت فرماتے ہیں. ابھی پہلے بھی وہ حدیث پاک تھی جس پر آپ نے گفتگو کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے سارے امتی جنت میں داخل نہ ہو جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تین دعائیں عطا فرمائیں. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہے, مقبول ہے, مستجاب ہے. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تین سوال عطا کیے, تین سوال عطا کیے, یعنی تین دعائیں عطا کی کہ مانگی جائیں. واہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, یعنی تین سوال عطا کیے. تو دنیا میں میں نے کہا عرض کی اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو بخش دے. نہ اپنے لیے سوال کیا, نہ اپنے گھر والوں کے لیے, بلکہ ساری امت کو یاد رکھا کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. دو سوال یہاں پورے کیے اور فرماتے ہیں واخرت الثالثه ليوم يرغب الي الخلق كلهم حتى ابراهيم عليه السلام. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات عرض کروں گا کہ ساری مخلوق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں, پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم سلسلہ بھی کریں گے کہ حضور کائنات میں سب سے افضل ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضور کے بعد جو سب سے افضل ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تین سوال عطا کیے, میں نے دنیا میں دو مرتبہ عرض کی یا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, اور تیسرے سوال کو, تیسری دعا کو اس دن کے لیے مؤخر کر دیا جس دن ساری مخلوق میری طرف رغبت کرے گی, میری نیاز مند ہوگی, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی انہیں بھی میری محتاجی ہوگی. میں شفاعت کروں گا تو کوئی جنت میں جائے گا. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا خان کا قلم دیکھیں کہ صرف تخیلات نہیں تھے بلکہ وہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث ہیں, اپنے وقت کے مجدد ہیں. تو اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے مؤخر کی جس دن ساری مخلوق میری طرف رغبت کرے گی, میری نیاز مند اور محتاج ہوگی, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی. تو اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے اور فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, جو کہے کہ مجھے حضور کی حاجت نہیں ہے, میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب نہیں کرتا. تو اعلیٰ حضرت فکر دے رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے, حضور سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک آیت ان کی گفتگو سے یاد آئے کہ آیت کے تحت لکھا ہوا تھا نور العرفان میں, نور العرفان میں ایک آیت کے تحت لکھا ہوا تھا کہ تمام کی تمام مخلوق کا جو حساب کتاب ہے نا وہ تین سے چار گھنٹے میں ہو جائے گا, تین سے چار گھنٹے میں ہو جائے گا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنا طویل دن تو یہ کس لیے ہے؟ تو نور العرفان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, یعنی اتنا سارا وقت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمد وغیرہ شان دکھائی جائے گی. کیسی شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا کیا گیا, یہ آپ کی خصوصیت ہے. حوض کوثر یہ کون سا حوض ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں چار نہریں ہیں, چار دریا ہیں, ایک پانی کا, ایک شہد کا, ایک دودھ کا اور ایک شراب طہور کا. یعنی یہ دنیاوی شراب نہیں کہ جو بدبودار اور نشہ لائے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بنائی شراب. چار نہریں ہیں, ایک پانی کی نہر, ایک دودھ کی نہر, ایک شہد کی نہر اور ایک شراب طہور کی نہر. جنت کی یہ چار نہریں جس دریا میں گرتی ہیں اسے کہتے ہیں حوض کوثر, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. اور انہوں نے ارشاد فرمایا لواء الحمد, لواء کہتے ہیں جھنڈے کو اور حمد کا مطلب تعریف. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو میدان محشر میں قیامت کے دن وہ مقام عطا فرمائے گا کہ آپ کو ایک جھنڈا عطا فرمائے گا حمد کا. وہ حمد کا جھنڈا ایسا ہوگا جس کے سائے تلے اولین و آخرین جمع ہو کر حضور کی حمد کریں گے. حدیث پاک ہے, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, حضور فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اتنے فضائل ہیں, اس پر مجھے فخر نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں آدم اور آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. اور کیا ارشاد فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد ولا فخر, میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا, اس پر بھی مجھے فخر نہیں. اور یہ اس جھنڈے کی شان کیا ہوگی, اس جھنڈے کے نیچے کون ہوگا؟ فرماتے ہیں وما من نبی یوم اذن آدم فمن سواہ الا تحت لوائی. آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں سارے جھنڈے تلے ہوں گے, اور اعلیٰ حضرت اسی جھنڈے تلے حضور کی صنا کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے، دعا کرتے وہ ہوا چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے اس جھنڈے کے تلے نیچے، لوا کے تلے صنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. دنیا میں بھی کمالات کے آپ جامع ہیں، آخرت میں بھی منبع ہے کمالات آپ ہی کی ذات ہے. قیامت کا دن آپ کے کمالات کو دکھانے کے لیے اس طرح سے ہم دیکھیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبی قیامت کے دن دیکھی جائے گی. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام ہی سن سن کر زندگی گزار دی ہے، قبر میں ان کے جلوے دیکھیں گے اور قیامت کے دن ان کی عزت دیکھیں گے. رب تبارک و تعالیٰ انہیں مقام محبوب پہ بٹھائے گا سبحان اللہ. اور جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کمالات کی بات ہے، خاصیتیں ہیں آپ علیہ السلام کی، خصوصیات ہیں جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، وہیں پر اس امت کو بھی حضور کے صدقے میں وہ خصوصیات ملی کہ جس کو بیان کیا جائے تو ہم امتیوں کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ امت جو میرے حضور کی ہے وہ سب سے افضل امت ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یہ قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھے گی، قبروں میں سب سے آخر میں گئے اور اٹھیں گے سب سے پہلے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نہیں ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ کمال اس امت کو ملا. سب امتوں میں افضل یہ امت ہے کیونکہ ہمارے آقا سب نبیوں سے افضل ہیں، ان کی امت سب امتوں سے افضل کیوں نہ ہو. پچھلی امتوں پر یک لخت عذاب آئے، ایسے عذاب آئے کہ یک لخت سب فنا کر دیے گئے، کسی کو چیخ کے ذریعے، کسی کو پانی کے ذریعے، کسی کو آواز کے ذریعے، کسی کو ہوا کے ذریعے، کسی کو پتھروں کے ذریعے. لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ نوید اور خوشخبری ہے کہ انہیں یک لخت نہیں تباہ کیا جائے گا. اس امت کو ایک ساتھ جس طرح عذاب آئے نہیں آئیں گے، الگ الگ جگہوں پر آنا یہ ایک اور بات ہے، لیکن ایک ساتھ ساری امت پر عذاب آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہیں، اس امت میں موجود ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک اس امت کے لیے یہ نوید اور خوشخبری دے دی گئی کہ انہیں یک لخت نہیں تباہ کیا جائے گا، یک لخت نہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اب غور کیجئے کہ میرے محبوب کے صدقے میں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ مژدے ہیں. ہم نے کون سے کام ہیں جو نہیں کیے ہیں؟ شراب تو یہ امت پی رہی ہے، کون سے برے کام ہیں جو اس امت میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود محض محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عزت ہے، ان کے لیے یہ شان ہے کہ اس امت کو یک لخت تباہ نہیں کیا جاتا. نیکی کی دعوت ہم نے چھوڑ دی ہے، سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، برائیوں سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، مسجدیں ہم نے ویران کر دی ہیں، شراب کے اڈے ہم نے آباد کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم امتیوں پر یک لخت عذاب نہ آنے کا وعدہ جو ہے یہ قائم ہے. اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ غور کیجئے کہ جس محبوب کے صدقے میں یہ کچھ ملا، اس محبوب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس محبوب کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں، اس کی سنتوں کو اپنانے کے لیے ہمارے کیا طریقے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اب بھی نہیں بدلے تو ربیع الاول کا مہینہ یہ دعوت فکر لے کر آیا ہے کہ میں کچھ بدل جاؤں، میں کچھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر جاؤں. اور اس کے لیے ہمیں آج سے اور ابھی سے کوشش کرنی ہے. اور یہ پیغام ہے مدنی چینل کا، اس لیے اس پیغام کو قبول فرمائیے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. سلسلے میں عبد الحبیب بھائی کی آمد مرحبا. آج کافی دیر ہو گئی ہے، آپ کو دیر کیوں ہوتی ہے؟ آپ سے یہ سوال کرنا ہے. ناظرین سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ دیر سے کیوں آتے ہیں، تو آپ کی مصروفیات کچھ بتائیں. جی تو اجتماعات کا سلسلہ ہے، کبھی بھی ایک اجتماع سے روزانہ ہی جب میں لیٹ آتا ہوں تو اجتماع سے ہی حاضری ہوتی ہے. آج وہاں کچھ زیادہ دیر ہو گئی، کافی اسلامی بھائی تھے اور ملاقات وغیرہ کا سلسلہ رہا. میں سوچتا رہا کہ جاؤں نہ جاؤں، تو میں نے کہا چلے کچھ آخری منٹوں کی بھی حاضری لگا لوں گا. تو دل جوئی کے لیے خوشی ہوئی آپ تشریف لائے. مرحبا. آپ کے بیانات ہوتے ہیں اور ان اجتماعات میں یقیناً سننے والے چاہتے ہیں کہ پھر اب جب آئے ہی گئے ہیں تو ملاقات کر کے جائیں، بغیر ملاقات نہیں چھوڑنا، وہ پیچھے سے نہیں نکل سکتے، تو اس لیے دیر بھی ہو جاتی ہے. بھائی کی آمد سے یہ سہارا ہو گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاص طور پہ ربیع الاول میں یا گیارہویں شریف میں وہ سلسلے بھی کرنے ہوتے بارہ، تو بیان کر کے بغیر ملاقات بھاگنا پڑتا تھا کہ بھائی اب یہ سلسلہ شروع کرنا تھا. ماشاء اللہ اشفاق بھائی آ گئے تو ٹینشن فری ہے کہ گئے جائے گئے، ماشاء اللہ سلسلہ شاندار ہو ہی جاتا ہے. آئیے کچھ کال لیتے ہیں ناظرین کی، پھر انشاءاللہ گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف لے کے ہم جا رہے تھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے راجستھان شہر سے عرض کر رہا ہوں اور مجھے پر نور ہے زمانہ بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ. یہ التجا ہے آپ سے کہ اسد بھائی کو اس پروگرام میں ایڈ کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پیغام انشاءاللہ انہیں دے دیں گے, ضرور ایڈ کریں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زاہد علی عطاری ہند کے شہر مصطفیٰ آباد جو بریلی شریف کے قریب ہے وہاں سے عرض کر رہا ہوں. آج کا یہ سلسلہ پر نور ہے زمانہ, موضوع خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بہت ہی پیارا لگ رہا. مدینہ مدینہ آپ سے عرض ہے حضور کہ آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی کچھ خصوصیات بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا, آپ کو مصطفیٰ آباد سے خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ. ربیع بھائی سے سوال کریں گے حضور, بچپن کی خصوصیات, آج خصوصیات پر گفتگو ہوئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, بچپن کی کچھ ایسی باتیں جو کہیں اور نظر نہیں آتی. امام اہل سنت کا وہ شعر سنا دیتا ہوں, غالب اعلی حضرت کا یہ, چاند جھک جاتا جدھر جی جی, انگلی اٹھاتے مہد, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نارملی بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا چاند سے کھیلا کرتے تھے, جھولے کے اندر اشارہ فرماتے تو چاند جس طرف انگلی کا اشارہ ہوتا ادھر چلا جاتا. کچھ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے چاند مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے جو ہے وہ میں اس سے باتیں کرتا, بلکہ یہ بھی کچھ فرمایا کہ آسمانوں پر جو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی آوازیں ہوتی ہیں وہ بھی مجھے آیا کرتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرام دا اسٹارٹ چائلڈ ہوڈ سے ہی وہ کمالات ہیں. اور پھر جیسے کل ہم نے سلسلے میں بات کی تھی کہ اور بچوں کی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن نہیں گزرا, بلکہ جب بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تو کچھ اس طرح ارشاد فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا, اور بچپن ہی میں شک کے صدر ہونا, جو ہم نے کل ماشاءاللہ واقعہ سنا تھا, تو کیا بات ہے. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اشفاق بھی آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے اور ہم لوگ بہت شوق سے آپ کے سلسلے کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ آج آپ جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں خصائص مصطفیٰ, اعلیٰ حضرت نے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر کثیر اشعار لکھے ہیں. ایک شعر حصول برکت کی نیت سے میں بھی پیش کرتا ہوں. اپنے مولا کی بس شان جان کرے دل کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم تیرے سجدے میں گرا کرتے ہیں وسے روح انتا کیا کرتے ہیں شرغا شم سدعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شعر میں ایک سوال بنتا ہے, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, یہاں تسلیم سے مراد کیا ہے آپ بتائیے. یہ ویسے بڑا پیارا سوال ہے کہ ناظرین سوچے کہ یہاں تسلیم سے کیا مراد ہے. جو میں سمجھاؤں کہ پتھر جو ہے وہ ادب سے سلام کیا کرتے تھے, یہاں تسلیم بمانے سلام ہے, ماننا نہیں ہے. تو سوچے پتھر کیا مانتے تھے, مانتے نہیں بلکہ نبی پاک گزرتے تو سلام. بلکہ غلام سے میں نے ایک روایت بیان کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ ایک پتھر ہے نا جو وہ مجھے جب میں گزرتا ہوں مجھے سلام کرتا ہے. اور جب مجھے مبعوث کیا گیا تو درخت اور پتھر سلام پڑھتے رہے, کوئی ایسا پتھر نہیں گیا کوئی ایسا درخت نہیں گیا اس دن جب مبعوث کیا گیا مجھے جس نے مجھ پر سلام نہ پڑھا. السلام علیکم یا رسول اللہ. پتھروں کے کبرا میں یہ الفاظ ہے. خصائص جو آپ نے ذکر کیے نا, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام غالب ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. اب لوہا ایک نرم ہونے والی چیز ہے, آگ جلائے نا تو آج بھی لاجیکلی بھی لوہا نرم ہو جاتا ہے, لیکن چلے بغیر ہیٹ کے اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ لوہا ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا, مگر پتھر نرم ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ جتنی بھی ہیٹ دے دیں پتھر نرم نہیں ہو سکتا, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پتھر نرم ہو جایا کرتے تھے. آپ کے نقش جو ہے وہ پتھروں پہ آج بھی دنیا بھر میں موجود ہیں. سر اقدس رکھا تو اس نے جگہ چھوڑ دی, بیٹھنے کی جگہ پر نشانات موجود ہیں. تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے, اور یہ سنگ کی بات ہو رہی ہے, ادب سے تسلیم بھی کرتے تھے اور ادب سے گویا نرم بھی پڑ جاتے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ جو نرم ہو جانا, یہ نشان بن جانا ہے, جب بار نبوت پڑا تو کیوں نہ نرم ہوگا. ایسا بظاہر تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں میں ہیں, دو دو دن کبھی نہیں کھانا, تین تین دن کے فاقے, لیکن اصل میں تو وہ طاقت اور وہ بازو کی قوت ہے کہ جب اس پتھر پہ پاؤں مبارک رکھ دیا تو کیسے نہ نرم ہوتا. تو ایک یہ بھی انداز ہے, یہ بھی انداز ہے کہ محبوب آئے ہیں آج تو دل میں بسا لوں, پھر پتہ نہیں کب ملے یہ جلوے, تو بس اب یہ مل گئے ہیں تو اب قیامت تک انہیں اپنے سینے میں رکھنا ہے. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, اسے دل نے گمانے نہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور عمران رشید مدینہ مرورہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ پر نور ہے زمانہ سلسلہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. الحمدللہ بہت پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو یہ مدنی پھول سن کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اشفاق بھائی سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سلام کے دو شعر سنا دیں. اے بیے بانے عرب تیری بہاروں کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدینہ منورہ سے کال ہے. پہلے تو ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں ہم سب کا عرض کیجیے, حاضری کی التجا پیش کیجیے. پر نور ہے زمانہ کے پوری مجلس کا ہو سکے تو سلام پیش کیجیے, ہماری حاضری کی التجا پیش کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ نے کال کی مدینہ منورہ. ان کی فرمائش تو پوری کرنی چاہیے. بالکل کریں گے انشاءاللہ. اور آپ وہاں پر آپ ماشاءاللہ حاضری کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے, تو آپ وہاں اوروں کو بھی دعوت دیجئے, مدنی چینل کو عام کرتے رہیے. اس طرح وہاں پر زیادہ وقت ہوتا ہے تو علم دین سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے مدنی چینل دیکھنا. زائرین تو ماشاءاللہ دیکھیں, مگر آپ کو جان کر سب کو خوشی ہوگی, دل جوئی کی نیت بھی کر لیتا ہوں, اہل مدینہ بہت بڑی تعداد میں مدنی چینل دیکھتے ہیں. الحمدللہ یہ مجھے ایسا لگا کہ یہ اہل مدینہ میں سے, یعنی مدینہ پاک میں رہنے والے کام کاج کے لوگ جڑے ہوئے ہیں, تو اتنے لوگ یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مدنی منے مدنی منیاں جو وہاں مدنی شریف کے رہنے والے وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں مدنی چینل دیکھتے ہیں. بلکہ یوں سمجھے چٹکلا ہوا کہ وہ وہاں جو بچے وہاں بڑے ہوئے ہیں نا تو ان کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے, عربی بولتے ہیں لیکن اردو اتنی اچھی نہیں ہے, تو سلسلہ ذہنی آزمائش کر کے مدنی شریف جانے کا موقع ملا تھا. تو ایک چھوٹا سا مدنی ملا مسجد نبوی شریف میں آیا میرے پاس اور آ کے کہتے ہیں آپ وہی ہیں نا ذہنی آزمائش والے. میں نے کہا آپ نے ان کو چیک کیوں نہیں دیا, تم نے ان کو چیک کیوں نہیں دیا, وہ کسی کا نام لے رہے تھے. ہم بہت شوق سے دیکھتا ہے. میں نے کہا اچھا آپ کو پسند آتا ہے. بولا میں نے کہا میرے لیے دعا کرتے رہیے گا. تو اس طرح ماشاءاللہ مسجد کریمین میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں. خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مدنی چینل اہل مدینہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں, فیملیز جو رہتی ہیں ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے مدنی منوں مدنی منیوں کے ذریعے, تو دل میں ڈھارس ہوتی ہے کہ چلو آقا کے مدینے میں مدنی چینل دیکھا جائے. ہمارا نام بھی جو ہے وہ بعض ملکوں میں لوگ اس طرح بولتے ہیں مدنی چینل والے آ گئے, مدنی چینل والے, مدینہ چینل کہتے ہیں. جی الحمدللہ. کالز کا سلسلہ بھی ہوا, آپ کے میسجز بھی ہم نے لیے ہیں. آج خصوصیات مصطفیٰ پر بھی بات ہوئی ہے اور آج ہم نے ایک مدنی پھول یہ بھی لیا تھا کہ تحفہ کیسا دیا جائے, پر بھی گفتگو ہوئی. آپ تو تاخیر سے آئے ہیں, آپ سے بھی کچھ مدنی پھول لینے ہیں. آپ ہی چلے ابھی بتا دیں تحفہ کیسا ہونا چاہیے اور تحفے کے متعلق کیا کچھ احتیاطیں ہیں یا کچھ ایسے لانگ ٹرم پلاننگ کر لی جا سکتا ہے. آپ نے بہت ساری باتیں تو ڈسکس کر لی ہوں گی, لیکن چند چیزیں جو میں بڑا محسوس کرتا ہوں, کیونکہ آپ کا بھی ماشاءاللہ محفلوں میں اجتماعات میں جانا ہوتا ہے, محبت میں پیار میں لوگ پھول پہناتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, گلدستے دیتے ہیں. ایک بار میں یونان گیا مدنی قافلے میں, تو ایک پہلی بار گیا تھا تو حیران ہو گیا کہ اتنے اسلامی بھائی, میں لگتا ہی تھا یورپ کے ایئرپورٹ میں. لیکن وہاں ہوا کیا کہ ہر ہی مدنی منا ہو یا بڑا ہو سب نے گلدستے دیے, اتنے گلدستے دیے کہ اٹھائے نہیں جا سکے, پھر کسی اور کو دیے, گاڑی بھر گئی. اچھا آگے جب فیضان مدینہ پہنچے وہاں بھی بڑا رواج ہوگا. اب میں سوچتا رہا کہ ایک مدنی ایک گلدستہ جو یہاں تو یورو میں ہوگا نا, یہ ہزاروں ہزار روپے کے مدنی گلدستے میں تو لے کر بھی نہیں جا سکتا, اور تھوڑے دنوں بعد مرجھا جائیں گے. امیر علیہ سنت کی وہ سوچ یاد آئی اور پھر میں نے الحمدللہ ان سب کو بٹھایا. میں نے کہا بیان بعد میں کریں گے, پہلے میری بات سنیں. اتنے ہزاروں روپے آپ نے صرف گلدستے دینے میں ضائع کر دیے. اگر ہر کوئی ایک کتاب تحفے میں دیتا تو یہ کتاب باقی بھی رہتی ہے, تو میں پڑھتا یا کسی اور کو دے دیتا تو یہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوتا. تو پروڈکٹیو یعنی کام آنے والا تحفہ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. اب ہار بعض اوقات, ابھی ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتا چلا, وہ گئے ملک کے اندر, اتنے ہار پہنائے کہ وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے, اتنے پھول ہو گئے, اب وہ اتارتے رہے اتارتے رہے. اب محبت ضرور ہے آپ کو, لیکن ان ہار ان پھولوں کے پیسے کتنے لگتے ہیں اگر اسی جگہ پر کوئی کتاب کا تحفہ دے دیا جائے. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ایک سال بعد پھر اسی ملک جانا ہوا, اسی طرح ایئرپورٹ پہ اسلامی بھائی آئے تو سب نے ایک ایک کتاب دی. واہ واہ, تو یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یار جو سمجھا گئے نا انہوں نے یاد رکھا, اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رسائل جمع ہو گئے, اجتماع کے بعد سارے تقسیم کیے پھر. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو امیر اہل سنت نے یہ سوچ دی ہے, بہت زیادہ پھولوں پر اچھی چیز ہے, عزت کے لیے لوگ کرتے ہیں, ناجائز نہیں ہے, لیکن پروڈکٹیوٹی کی طرف اگر آئے. اسی طرح ہمارے ممنوں میں تو ہے, باقی اور قوموں میں بھی ہوگا, کہ اگر کوئی حج پہ جاتا ہے تو مخصوص شربت ہے, ہم نام تو نہیں لیں گے, لیکن وہ شربت کا بوٹل جو ہے ہر کسی نے جناب کو لے کر آنا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پہلے جس کے گھر میں کوئی حج پہ جاتا تھا تو 50-50, 100-100 شربت کی بوتلیں جمع ہو جائے. وہ کرے گا کیا, ساری زندگی بھی شربت پیے گا تو ختم نہیں ہوگا. اب ہوتا کیا تھا کہ یہ شربت جو پھر بکنے جاتا تھا سٹوروں پر. تو اگر جا رہے ہیں تو کیش دے دیں, کسی کو تحفہ دیں, لفافہ دے دیں, اس کو جو لینا. اب امام صاحب ہیں, جتنے لوگ آئیں گے امام صاحب کو جا نماز ہی تحفے میں دیں گے. وہ کتنی جا نماز رکھے گا بھائی, کہ 100 جا نماز میں نماز پڑھیں گے. امام صاحب کھاتا نہیں ہے, جا نماز تو بھی کھاتا ہے, تو وہ امام صاحب کو بھی آپ کیش دے دیں. اب اپنے اسلامی بھائی ہیں, اب اسلامی بھائی کو سفید سوٹ ہی دیں گے, اب بھر گئی کبٹ بھائی. اب سفید سوٹ کتنی ہر روز نیا تھوڑی سلوائے گا. اچھا غریب اسلامی بھائی کو آپ سفید سوٹ دے دیں گے, اس کی سلائی کے پیسے کون دے گا اس کو؟ تو اگر تحفہ دینا ہے تو پروڈکٹیو ہو, یا تو کتاب ایسا تحفہ ہے جو ہر کسی کو کام آتا ہے, اگر وہ خود اس کے پاس ایکسٹرا بھی ہوگی تو کسی اور کو دے دیں گے. تو علم پھیلتا رہے گا. عموماً علماء کی اگر خدمت کی جائے, آئمہ کی خدمت کی جائے, تو بیسٹ یہی ہے کہ کیش دے دیا جائے. اگر آپ نے دینا ہی ہے تو وہ اس سے جو ان کی ضرورت ہے اس کو لے لیں, ورنہ یہ بعض اوقات ہم وہ چیز دے جاتے ہیں بسکٹ کے ڈبے, تو جناب بیمار کا پورا کمرہ بھر گیا بسکٹ سے. اب وہ کتنے بسکٹ کھائے گا بھائی؟ اچھا وہ جوس کا ہمارے یہاں رواج ہے, تو جوس کے ڈبے پہ ڈبے. تو یہ دیکھ لیں کہ کس چیز کی حاجت ہے, یا تو وہ دے دے, یا پھر کم از کم کیش دے دے. تحفہ دیتے وقت کامن سینس جو ہے وہ بہت ضروری ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ مدنی پھول, اب جیسے عید کارڈ ہے, اب عید کارڈ میں کتنے ہزاروں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. اب تو مدر ڈے پر کارڈ دیا جاتا ہے, فادر ڈے پر کارڈ دیا جاتا ہے. اب کارڈ کی جگہ اگر آپ کوئی رسالہ دے دیں, کوئی کتاب دے دیں, اسی رقم میں ایک ایسی بات پہنچ جائے گی جو انشاءاللہ امید ہے کہ پورے خاندان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی. جی ہمارے ہاں تو اب یہ بھی الحمدللہ مدنی ماحول میں دیکھا جاتا ہے, شادی کارڈ بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی رسالہ ڈال. بالکل ٹھیک ہے, اس طرح بھی دین کی بات نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی. تو جتنا آپ ذہن اس پہ چلائیں گے آپ کو. اب شادی کی دعوت میں ماشاء اللہ مکتبۃ المدینہ والوں نے بڑا پیارا ایک انداز اپنایا کہ لاکھوں لاکھ روپے کھانے پہ لگتے ہیں. آپ لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا سٹال, ایک چھوٹا سا بستہ لگوا لیں, مکتبۃ المدینہ والوں کو کال کریں, وہ خود آ جاتے ہیں, وہ سٹال لگائیں گے, چند ہزار روپے لگ جائیں گے. اب آپ کے مہمان آئے, بعض اوقات مہمان آپ کو پتا ہوتا ہے آدھا پونا گھنٹہ کھانے کے انتظار میں فارغ بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. اب اگر وہ سٹال لگا ہوا تو کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر رہے ہیں, وہ آدھا گھنٹہ بھی پروڈکٹیو ہو گیا, جاتے جاتے وہ گھر لے جائیں. چند ہزار روپے کی کتابیں اگر ان کے گھر پہنچ جاتی ہیں, لاکھوں روپے کا کھانا ایک طرف, اور اس کے گھر میں اگر وہ نماز کے احکام لے جا کے نمازی بن گیا, کوئی ایسی بات پڑھ کے اس نے حرام کام چھوڑ دیا, آپ کی وہ دعوت کتنی کار ثواب بن جائے گی انشاءاللہ. تو اب نیت کریں کہ اسی انداز سے ہم تحفے طائف دیا کریں گے, سوچ سمجھ کر کوشش کریں کہ ہم جب ربیع الاول کا مہینہ ہے تو عاشقان رسول ایک دوسرے کو طائف دیتے ہوں گے, تو اب یہ سوچیں کہ میں کیا تحفہ دوں جو اس کے زیادہ کام آئے. عموماً جو ان دنوں میں 12 ربیع الاول کو مٹھائی کے ڈبے چلاتے ہیں, تو اب مٹھائی ہی مٹھائی گھر کے دنوں میں کتنی مٹھائی گھر میں آ جاتی ہے, کیا کرے اس مٹھائی کو بھائی؟ اچھا مٹھائی والا بھی واپس نہیں لے گا, اتنی مٹھائی کیا کرنی, کوئی اور چیز دیتے بھائی مٹھائی دی. اچھا شوگر کے مریض کو آپ مٹھائی کے مٹھائی دیے جا رہے ہیں. تو یہ کامن سینس بہت ضروری ہے کہ کس کو کیا تحفہ دینا چاہیے. سبحان اللہ, یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ بھائی امتی ایسا ہو کہ جس کے ہر کام میں بہت فوائد بھی ہوں اور اس کے کام سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہوتی ہو. ہمیں اچھا امتی بننا ہے. آئیے مدینہ منورہ سے جو فرمائش آئی تھی اس کی چند اشعار پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زخاروں کو سلام, جگمگاتے گنبدِ خضرا پہ ہو روشن درود, جگمگاتے روشن درود مسجد نبوی کے سارے مناروں کو سلام ہے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام خوب چومے ہیں قدم ساروں گرانے شاہ کے خوب چومے ہیں قدم ساروں گرانے شاہ کے مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. ان شاء اللہ تعالیٰ کل بھی ہمارا سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کے بعد. آپ اس سلسلے کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ 3:30 کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دیکھ سکیں گے. ہمیں اجازت دیجئے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.